NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het versterken van de huizen in het aardbevingsgebied in Groningen moet veel sneller, anders worden volgens het staatstoezicht op de mijnen de kabinetsdoelen niet gehaald. Over 5 jaar zou alle schade hersteld moeten zijn. De Russische luchtverdediging heeft vanochtend op zo'n 30 kilometer van het centrum van Moskou 5 drones onderschept. De Russen noemen het een terroristische aanval van Kiev. Niemand raakte gewond. Het afgelopen jaar zijn iets meer dan 400.000 migranten naar Nederland gekomen, meldt het CBS. Onder hen vluchtelingen uit Oekraïne en mensen die hier naartoe komen voor gezinshereniging of werk. En vandaag is de eerste dag van de FM-veiling voor commerciële radiozenders. De veiling die de staat naar schatting 80 miljoen euro moet opleveren kan een aardverschuiving betekenen in het radiolandschap. Onder meer omdat er interesse is vanuit het buitenland. De veiling van de commerciële FM-frequenties duurt een aantal dagen. Het weer, eerst zon en wolken. Vanmiddag plaatselijk een bui. Het wordt 19 tot 22 graden. Vannacht veel regen en wind. Aan de kust hard tot mogelijk stormachtig. En er is ook kans op windstoot. ANWB Verkeersinformatie. Het aantal files neemt nu verder af. Er zijn nog wel een paar uitzonderingen op de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Daar blijft de vertraging fors, ongeveer een half uur tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. De A50 Arnhem richting Os is voorlopig helemaal dicht bij knooppunt Bankhoef na een ongeluk met een aantal vrachtwagens. Daar staat file vanaf Heteren 8 kilometer met bijna een uur vertraging. Het is het beste om vanaf knooppunt Valburg om te rijden via Tiel over de A15 en de A2. Waarschijnlijk gaat dat nog tot 1 uur vanmiddag duren. De N15 vanaf de Maasvlakte voor de Dintelhavenbrug 6 kilometer file met een kwartier vertraging. Dat komt door een spoedreparatie aan de vangrail na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. NPO Radio 1. KRO NCRV. Helene Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is dinsdag 4 juli en vandaag... De Spraakmaker. Is reisjournalist Sander Groen. En hij is hier om een aloud cliché op te poetsen. Het gaat niet om de bestemming, maar om de reis er naartoe. En hij gaat zijn best doen om zelfs ouders van jonge kinderen... denkt u even aan huilend in een vliegtuig, ruziend op de achterbank... toch te overtuigen. In het mediaforum. Ik vind liegen een zwaar woord, maar het zit in mijn geheugen anders. Met deze woorden bood Annemarie Jorritsma gisteren... ons een creatief vervolg op het ontbreken van de actieve herinnering van Mark Rutte. Leuk voor de thuissituatie misschien, maar wat doet het... met het vertrouwen in de politiek. En verder? De meeste gevluchte Oekraïners in ons land willen het liefst naar huis. Maar ja, nu dat nog even lijkt te gaan duren... moeten er structurele oplossingen worden gevonden... voor huisvesting van deze groep. Daarover denken we straks na. En dat denken, dat begint nu al in Stand.nl met de stelling... we moeten accepteren dat de ouderenzorg minder wordt. Deel uw ervaring op 0800 1101. Alle middelende geluiden in de kranten over de ouderenzorg. De ouderenzorg wordt veel sneller dan gedacht onhoudbaar. De komende jaren groeien de landelijke uitgaven voor de ouderenzorg... van 15,6 miljard naar 17,3 miljard. Pijnlijke keuzes zijn nodig, staat in een ambtelijk advies... aan minister Helder van Langdurige Zorg. Bijvoorbeeld minder zorgvergoeding voor de verzekering. En ook zouden ouderen meer moeten betalen voor de zorg... door het eigen vermogen zwaarder te laten wegen. Ouderen zullen dus hoogstwaarschijnlijk meer gaan betalen voor minder zorg. En de stelling dus, is dat iets wat we moeten gaan accepteren of niet? Daar gaan we het over hebben. Allereerst met onze gasten hier aan tafel. Sander Groen, reisjournalist. Welkom. Dankjewel, leuk om hier te zijn. Het is nog niet zo ver, hoop ik, voor je dat je zorg nodig gaat hebben. Maar als je het zo hoort, doemt er dan een beeld op van mooie oude dag of niet per se meer? Nou, ik schuif het wel nog zo lang mogelijk voor me uit. Ik ben 52 nu, dus ik heb nog even om het voor me uit te schuiven. Maar ja, het baart wel zorgen, de richting die het opgaat. En dat het allemaal steeds duurder wordt, de vergrijzing van de samenleving. Maar je kan het ook breder trekken. Niet alleen ouderenzorg staat onder druk, maar de zorg als geheel. Staat onder druk. En als ik kijk naar het probleemoplossend vermogen van de politiek onder Rutte, dan ben ik daar wel een beetje pessimistisch over hoe dat gaat lopen. Want? Nou, als je gaat bezuinigen op de zorg, dan krijg je automatisch natuurlijk dat mensen die meer te besteden hebben, ook meer aan hun ouderen kunnen besteden. Dus dan krijg je een soort van klassenverschil in de ouderenzorg. En dat Ja, dat moeten we niet willen in een rijk land als Nederland. Als je het richt op die ouderenzorg, inderdaad, dan staat dat er minder door zorgverzekering betaald gaat worden, dat er meer eigen betalingen van patiënten bijvoorbeeld verwacht mogen worden, dan is dat een zorg die weer opdoet. Ja, de mensen die het geld hebben kunnen dat betalen, maar wat met de mensen die dat niet op kunnen brengen? Ja, en mensen moeten steeds zelfredzamer worden en er zijn gewoon mensen die niet zo zelfredzaam zijn en die dat van het onderspit. Of die een minder groot netwerk om zich heen hebben. En Sjeerd Kuiper, je bent hier al voor het Mediaforum, journalist bij het Nederlands Dagblad. Goedemorgen. Daar zit jouw zorg ook vooral in. Ja, Sander wijst al op het klassenverschil. Maar er zijn natuurlijk ook grote sociale verschillen. En ik las vanochtend het interview met mevrouw Helder in Trouw. Daar staat boven: jongeren beseffen steeds meer dat ze voor hun ouders moeten gaan zorgen. Ja, dan denk ik meteen aan een aantal collega's van mij die geen kinderen hebben. En zich mee daardoor al zorgen maken over hun oude dag. Ik denk ook aan de grote spanningen die het juist tussen kinderen kan geven. Ik heb dat zelf meegemaakt. Hè. Mijn moeder woonde hier in Hilversum. Mijn oudste zus woonde om de hoek en ik woonde in Friesland. Nou ja, dan komt dus alles op die oudste zus neer. Ja. En die enkele keer dat ik naar huis kwam, dan belde mijn moeder zelfs op van: ja, Sjerk is geweest. Oh, ja. Weet je wel, dus dan was ik de lieve zoon die een keertje op bezoek kwam. Terwijl degene die vlak om de hoek woonde en eigenlijk elke dag de telefoontjes kreeg en moest opdraven. Dus het idee van kinderen kunnen voor hun ouders zorgen. Ja, niet iedereen heeft kinderen. En het legt grote spanningen op de kinderen. Overigens merk ik zelf, ik ben 57, dat mijn dochters nu al vrolijk soms zitten te kleppen over van wie gaat er later voor pa zorgen als hij een beetje dement wordt. En dan zie je dat ook weer aankomen. Want steken ze allemaal hun hand op of niet? Nee, ze kijken meer naar hoe ze zijn en wat hun aard is. En ja, de ene woont in Stockholm en de andere die woont om de hoek. Ja, dus krijgen we hetzelfde probleem een beetje. Maar tegelijkertijd, check, er zijn natuurlijk genoeg culturen en landen waar het heel normaal is dat je wel voor de oudere generatie zorgt. Ja, en er zijn natuurlijk tijden geweest dat luxe benadering van er zijn tijden geweest dat het hebben van kinderen je oude dagsvoorziening was. En dat het grootste onheil wat een mens kon overkomen was onvruchtbaarheid. En volgens mij zijn we erover eens dat we niet naar die tijd terug willen. Ik bedoel, ik beschouw zelf de kinderen ook nog altijd als een zegen. Maar ik bekommer me erg om mensen die zorg niet hebben. Ja. Kortom, met de plannen die er liggen zit de zorg niet alleen voor geld, maar ook sociale uitsluiting noemen jullie zijn. Er is veel gebeld vanochtend. Laten we daarom maar snel naar de bellers toe gaan. Roelie Mossel, om te beginnen, is bestuurder bij de Noord-Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties. Goedemorgen. Goedemorgen. En begrijp ik op dit moment met een bus vol collega's onderweg naar Den Haag? Klopt. Wij rijden op dit moment bij Bijlen onderweg naar Hoogveen. Daar doen we nog een tussenstop. Dan gaat er een tweede bus mee en we gaan met zo'n 120 mensen richting Den Haag. En gaan we rond 1:15 een petitie overhandigen aan de Tweede Kamercommissie. En daarin vragen we om de kortingen voor de korte termijn stop te zetten. Wij begrijpen dat er echt iets moet veranderen in Nederland rondom zorg in de volle breedte en daarmee ook in de ouderenzorg. Mm-hmm. Maar als wij op dit moment gekort gaan worden, dan kunnen wij de noodzakelijke verandering ook in onze organisaties niet teweeg brengen. En dan zijn wij de komende jaren alleen maar met reorganisaties bezig, terwijl wij bezig zouden moeten zijn met veranderingen samen met inwoners van wijken en dorpen om meer weer naar die zorgzame gemeenschap te gaan. Ja. En nu dit heeft natuurlijk al te maken met een flink personeelstekort. En de prijsstijgingen die er zijn, die zorgen ervoor dat jullie dan in rode cijfers terechtkomen en dat je misschien met nog minder personeel moet gaan werken, als ik het goed begrijp. Klopt, en dat zou echt een heel desastreus signaal zijn. Want we zijn de afgelopen jaren eigenlijk alleen maar bezig geweest om voldoende mensen naar onze sector te krijgen. Mm-hmm. Dus als die druk nog verder verhoogt voor onze professionals, dan zullen ze, naast dat wij er ook ontslagen zullen toepassen vanwege de financiële problemen, zullen ook gewoon steeds meer professionals onze sector gaan verlaten. Ja. En er is al een schreeuwend tekort. U zegt de ouderenzorg moet ook nog wel populair blijven om in te werken. En dat is ook een probleem. Klopt. Ja. Ouderenzorg is nooit de meest spannende tak van sport geweest in de zorgketen. Mm-hmm. Ik werk 40 jaar in, heb het altijd ontzettend fijn gevonden. Maar in die 40 jaar heb ik ook nog nooit zoveel zorgen gemaakt om de meest kwetsbare mensen in onze maatschappij op dit moment. Ja. En met de plannen die er nu liggen, worden die zorgen groter of kleiner? Die zorgen worden alleen maar groter, zoals nu de plannen ervoor liggen. Telegraaf schrijft vanochtend: zijn te veel besparingen, te kort achter elkaar. En dat geeft zoveel eigenlijk acute zorgen al voor jullie. Is dat een beetje het signaal wat u vandaag ook wil afgeven? Klopt. En geef ons even tijd om die verandering in onze sector samen met alle inwoners in Nederland ook vorm te geven. Dat het anders moet, ja, dat klopt. Maar daar hebben we wel even de tijd voor nodig. Ja. Mevrouw Mossel, heeft u iedereen opdracht gegeven om heel stil te zijn, of zit u nu stiekem alleen in die bus? Ik kan u bijna niet verstaan, zoveel lawaai is er in serieus? Deze bus. Serieus, daar horen we echt helemaal niks van. Die zit gewoon alleen in de auto. Laat ze even horen dan. Ik moet heel geconcentreerd luisteren. Oh, echt waar? Of jullie even willen laten horen. Nou, het klinkt zeer bescheiden. Maar dat tekent jullie misschien ook weer. Succes in Den Haag in ieder geval. Mevrouw Mossel, Roelie Mossel dus van zorgorganisaties. Dan naar Marcel Kanema. Hij is hoogleraar gezondheidseconomie aan de VU. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe heeft u het rapport gelezen? Of met name met welke gedachten? Ja, toch wel. Ik vind het toch wel heel teleurstellend, dit rapport. Ik heb zelf in een expertbijeenkomst gezeten die gehoord is door de commissie die dit rapport heeft vervaardigd. En eigenlijk was het zo dat alle experts, en het waren niet weinig, het volledig met elkaar eens waren dat de enige oplossing voor de ouderenzorg in zorgzame buurten zit. Want dat is de enige kans dat we win-win realiseren. Waarom win-win? Omdat je daarmee personeel vrij speelt, omdat je veel met vrijwilligers werkt. Mm-hmm. Omdat mensen dan minder eenzaam worden, waardoor ze minder naar de huisarts gaan en minder antidepressiva slikken. Het is goed voor de buurt zelf en het is ook nog goedkoper. Nou, dat vindt iedereen. Sorry dat ik u onderbreek, maar misschien moeten die zorgzame buurten nog even iets beter omschrijven. Dat iedereen ook weet wat dat is. Dat zijn eigenlijk initiatieven die soms door de bewoners zelf worden geïnitieerd, soms door zorgverlener en door zorgorganisaties, soms door woningcorporaties. Waarbij het er eigenlijk om gaat om alle dingen die normaal zijn en die mensen overkomen die ouder worden en die hulpvragen hebben. En dat wordt gewoon in de buurt opgelost. Vaak door vrijwilligers, want mensen zijn vaak eenzaam. Het is niet zo dat ze heel erg veel zorg altijd nodig hebben. En als die zorg nodig is, kan die ook geleverd worden. Nou, de initiatieven die er zijn in Nederland die dat voor elkaar krijgen, daar zie je gewoon van. Ja, daar worden knappen die buurten in de rond van op, daar knappen die mensen van op. En het is ook nog goedkoper. In plaats van dat die ambtenaren nou gewoon luisteren naar alle experts en naar alle adviesraad die de overheid heeft en zeggen van ja, daar moeten we vol op inzetten. Zeggen ze aan het einde, ja, daar moet meer onderzoek naar. En nou ja, altijd goed om te pleiten voor meer onderzoek. Maar daar liggen al wat rapporten. Het hoeft alle niet meer. Andere oplossingen, die zijn verschralingen. En ik snap best dat die mevrouw naar Den Haag gaat. Want alle andere oplossingen die naar voren geschoven worden, dan gaan we of gaan we de zorg verschralen. Nou, daar worden we echt niet vrolijker voor als land. Of we moeten er meer voor gaan betalen zelf. Ja. Nou, in een tijd van inflatie mensen koopkracht gaan afpakken, dat is ook niet iets waar je vrolijk van wordt. Bovendien, dus als mensen minder gebruik mogen maken van die zorg, leidt dat dan ook tot een slechtere gezondheid, waardoor je uiteindelijk een hogere zorgvraag krijgt? Dus die indirecte effecten, zoals we dat noemen, van verschralingen en van hoge eigen betalingen, die kunnen heel goed ertoe leiden dat het uiteindelijk nog duurder wordt. Dan gaan mensen bijvoorbeeld andere zorgvragen doen. Ja, die vallen dan onder een andere wet en die boeken ze dan in als besparing. Maar als land is dat natuurlijk helemaal geen besparing. Want als mensen dan hogere zorg elders gaan consumeren, ja, dan betalen we via een andere kant van de belastingen of van de premies betalen we dat natuurlijk ook. Dus ik vind het heel jammer dat daar waar de oplossing voor het oprapen ligt en de initiatieven in het land talrijk zijn, dat er dan koet gezegd moet worden, oh, het is allemaal ellendig, jongens, we moeten gaan verschralen, of ga het allemaal zelf maar uitzoeken, of we moeten meer betalen. Is het dan, als ik hem corrigeer me als ik het niet goed samenvat, maar ik krijg het idee dat u zegt, er is heel erg naar geld gekeken nu, het is helemaal financieel gedreven en het ontbreekt aan visie. Nou, zelfs als je alleen maar naar geld kijkt, wat natuurlijk is totaal armzalig is. Maar zelfs als je naar geld zou kijken, die zorgzame buurten, die zijn ook nog goedkoper. Ga maar na, het is ook heel logisch. Want wat is heel duur? Mensen die eenzaam zijn, die consumeren drie keer zoveel zorg als mensen die niet eenzaam zijn. Nou, doe je dus iets om die eenzaamheid terug te dringen, ja, dan gaan die mensen niet meer naar de huisarts, maar naar hun buurvrouw. Nou, die huisartsen zijn hartstikke overbelast, dus dat is ook gunstig. Of die gaan antidepressiva slikken. Nou, dat hoeft ook niet meer als dat gewoon in hun buurt wordt opgelost. En het is niet nieuw. Het is niet dat ik hiervoor pleit. Het is gewoon dat alle experts het hierover eens zijn. En ze alleen bij het ministerie van Financiën hier niet naar willen luisteren. Omdat het niet in een model past. 300 miljoen is er wel aan subsidie voor vrijgemaakt, hè? Hiervoor. Voor meer dat is ook het positieve. Ik bedoel, het is niet zo dat men blind is hiervoor. Nee. Gelukkig maar het niet. Kan meer. En, Nou ja, weet je, het is de enige oplossing die waar we iedereen erop vooruit gaat. Ja. En dus als je maar één oplossing hebt waar iedereen op vooruit gaat, dan moet je daar alles op inzetten. En als dat dan nog niet genoeg blijkt, is er altijd nog mogelijk om naar nare oplossingen te kijken. Ik ga het voorleggen aan de minister. Hartelijk dank, Marcel Kanoa. Connie Helder is namelijk de verantwoordelijke minister. Mevrouw Helder, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U heeft meegeluisterd, neem ik aan. Ja. Ja, dus eigenlijk het verhaal van meneer Kanoa is, dan zijn er zoveel experts, die geven zoveel duidelijke adviezen. De oplossing ligt voor handen en er wordt voorlopig veel te weinig mee gedaan. Ja, misschien goed om meteen eventjes te zeggen dat dit rapport van het IBO, dat gaat echt over wat gaan we na deze kabinetsperiode mogelijk doen. En als je kijkt naar wat ik in deze kabinetsperiode al aan het doen ben, en dan is dat onder andere wat hij ook aangeeft. Hè. Kijk, mijn pleidooi is dat we in Nederland het echt anders moeten gaan aanpakken. De cijfers hoorden net ook de zorgbestuurder uit Noord-Nederland het zeggen. Personeel wordt niet meer, geld wordt ook niet meer. Er is geen gratis geld. We moeten het echt anders gaan organiseren. Ja. En we moeten echt van bewijzen wat niet kan naar de oplossingen die wel kunnen. En de zorgzame buurten, zoals Marcel Kanoa dat net zegt, of zoals ik het noem, geclusterd wonen waar mensen samenwonen, waar ik ook een subsidie voor uitgeef. Dat is onder andere een deel van de oplossing. Ja. En dat ben ik nu al aan het doen. Maar tegelijkertijd, mevrouw Helder, komen er ook meer problemen door het beleid. Want de tarieven voor de verpleeghuiszorg gaan omlaag. Er komt minder compensatie voor huisvesting van zorgaanbieders. We hebben de kosten voor de energie, voor personeel, voor de vestigingen, dat is flink gestegen. En daarvan wordt ook gezegd, u komt de mensen gewoon te weinig tegemoet. Waardoor die rode cijfers ontstaan en waardoor er straks alleen maar mensen ontslagen moeten worden. Ja, ik moet even twee dingen uit elkaar halen. Dat is de kortere termijn en de langere termijn. Over de langere termijn hebben we eigenlijk ook met alle aangesloten bij Actis en het hele zorgveld geen enkele discussie. Iedereen ziet dat dit moet gebeuren. En dat betekent dat we ook gewoon het personeel wat er wel is beter moeten verdelen bijvoorbeeld. Hè? Ja, maar dus dan even op die kortere termijn, want er komt zo meteen een bus naar Den Haag toe om u een petitie te overhandigen. Dat is niet voor niks. Die pijn is er nu. Nee, die kortere termijn, daar lopen we inderdaad tegen een aantal dingen aan die tegelijkertijd moeten. Mm-hmm. Daar ben ik ook met alle regio's, ook met deze regio. Fijn dat ze nu naar mij toe komen, want wij komen ook deze week nog naar hun toe. Over in gesprek over wat heb je nou precies nodig. We hebben daar gisteravond ook landelijk een gesprek over gevoerd. Dus dat gesprek gaat voort de komende dagen. En we hebben het daarbij over wat is nou precies de weerslag van de maatregelen in de komende contractjaar. En daar zijn we nog lang niet over uitgekomen. Gesproken omdat die contractering nog helemaal moet beginnen. Maar we beginnen wel ook in dat gesprek natuurlijk om te kijken naar de toekomst. Van hoe gaan we nou het personeel wat er wel is verdelen? En ja, ook mij gaat het aan het hart, hè, dat ik niet wil naar verschraling. Ik wil niet naar hogere eigen bijdrage, naar meer lasten voor mensen. Ik wil juist zorgen dat met wat we wel hebben, we het beter gaan organiseren met elkaar. Ja, maar u legt het wel bij een volgend kabinet neer. Nee, we doen nu in deze kabinetsperiode al een flink aantal dingen. Ja, het ging mij om de grote plannen waar dit rapport ook over gaat. Nou ja, de grote plannen maken we echt een start mee. Hè, met het hele wonen en ondersteuning voor zorg voor ouderen. Dat is echt een hele grote verandering ten opzichte van vroeger. Waarin ik ook investeer in die andere manier van wonen. In op een hele andere manier denken en een andere manier werken. En dat is eigenlijk het begin. Maar naar de toekomst toe, ook na deze kabinetsperiode, ja, de getallen liegen niet. Gaat het probleem alleen maar erger worden? Ja. En hoe eerder we dat beseffen in Nederland en daarna gaan handelen, hoe beter wat mij betreft. Want ergens begrijp ik dat niet helemaal. Als je kijkt naar onder Rutte is er ook bezuinigd eerder op de ouderenzorg. Het kabinet Rutte 2 wilde bijna 2 miljard bezuinigen door ouderen langer thuis te laten wonen. Dat heeft uiteindelijk niks opgeleverd. Sterker nog, misschien heeft het zelfs extra geld gekost. Dus de vraag is, als u het heeft over het bewustzijn, volgens mij wordt hier al jaren aan gewerkt. En de problemen met de vergrijzing zijn niet nieuw. Zeker niet. En ik ben zelf een van de pleitbezorgers al jaren om het anders te organiseren. Overigens is het niet een bezuiniging, wil ik toch nog even duidelijk zeggen. Ik investeer de komende jaren echt fors meer in de ouderenzorg. Alleen het volume, de zorgvraag, zal harder groeien dan datgene wat we investeren. Maar ook wat we aan mensen beschikbaar hebben. Dus de belangrijkste reden om het anders te gaan organiseren zit in de beschikbaarheid van mensen eerder dan in het geld. En het geld volgt eigenlijk daarin. En dat is een afbuiging, maar dat is zeker geen bezuiniging. We investeren juist nog miljarden in de ouderenzorg in de komende jaren. En wat gaat u doen met het personeelstekort? Nou ja, dat is echt een grote zorg. Ook mijn zorg, omdat het niet alleen gaat over de ouderenzorg, maar overal in Nederland in de zorg is er een gebrek aan personeel. En ik vind het vooral belangrijk dat we dat echt in de ogen zien en kijken hoe kunnen we de mensen nou het beste verdelen. Want ja, ook ouderen willen graag geopereerd worden op het goede moment als het nodig is, willen ook een andere behandelingen. Ook jonge mensen moeten we voor klaarstaan. Dus we hebben echt een probleem in die personele krapte. We doen daar een flink aantal dingen in wat we kunnen. Maar we kunnen de verhouding tussen zeg maar de vergrijzingen, de oudere mensen, die groep gaat enorm groeien, en de jongere mensen die die zorg moeten leveren, die verhouding kan ik niet veranderen. Dus daar zullen we ons echt op moeten richten. Dat is gewoon de nieuwe werkelijkheid. We zitten nu een paar minuten te praten en u geeft ook duidelijk aan dat het voor u urgent is. Dat u erover gaat praten, dat u nog bezig bent met onderhandelen. Dat er nog plannen voor worden gemaakt. Dat u nog dingen laat doorrekenen en verder gaat uitzoeken. Kunt u zich voorstellen dat mensen zitten te luisteren en die denken, die praatjes vullen geen gaatjes, mevrouw Helder. Ik wil gewoon concrete actie horen. Ja, nou, die concrete acties zijn er ook, hè. Dus er is een subsidie om op een andere manier te bouwen in de ouderenzorg. Er zijn een heleboel dingen die gebeuren op dit moment vandaag om te zorgen dat mensen in de zorg willen werken, dat we daar goed in investeren. En dat gaat niet alleen om geld voor het salaris, maar dat gaat ook om zeggenschap bijvoorbeeld. Ook omdat mensen zich kunnen ontwikkelen in hun vak, dat ze het een leuk vak vinden. Dus al die acties die lopen ook vandaag. Maar de discussie die natuurlijk vandaag wat duidelijk wordt, gaat met name over die toekomst ook daarna. Ja, en toch nog even daar dan ook een vraag over. Want als er inderdaad minder door zorgverzekeringen betaald gaat worden of meer eigen betalingen op patiënten afkomen, bent u niet bang voor een verdere tweedeling? Nou ja, dat zou ik dus ook niet willen. Dat is precies de reden waarom ik me zo druk maak hierover. En waarom we ook een subsidie hebben voor nieuwe woonvormen. Juist ook voor mensen met een kleine portemonnee. En kijk, iedere euro die we uitgeven uit de schatkist, het is heel simpel, die moet er ook weer in. En die moeten we met elkaar verdienen. Dus ik ben juist heel hard bezig om te kijken of we het kunnen doen met het geld wat beschikbaar is. En niet zorgen dat we die lasten in de toekomst nog verder laten oplopen. Juist ook voor de mensen die werken. En als er inderdaad meer op de mensen in de omgeving terechtkomt. Wat zegt u tegen mantelzorgers die het water nu al aan de lippen staat? Ja, dat is inderdaad een hele zware. We hebben natuurlijk al tekort aan mantelzorgers en ook die verhouding wordt niet beter in de toekomst. Ik weet zelf hoe zwaar dat is. We zijn daarmee ook samen met de staatssecretaris bezig om te kijken wat kunnen we nog doen om mantelzorgers beter te ondersteunen. Er zijn echt wel veelbelovende initiatieven om dat te kunnen. Maar de bottom line is dat we ook met elkaar meer zullen moeten doen en het niet op die ene mantelzorger moeten laten aankomen. En dus ook zorgen, bijvoorbeeld, hè, als ouderen samen met elkaar werken, kijk bijvoorbeeld naar de met elkaar werken zou ik overigens ook toejuichen. Mm. Maar met name wonen. In de knarrenhofjes bijvoorbeeld gebeurt dat. Daar wonen mensen samen. Daar hebben ze ook echt een concept waarbij ze ook met elkaar leven en dingen voor elkaar doen. En dat betekent dat die mensen dat voor elkaar doen. Die voelen zich er goed bij. En dat ook niet die ene mantelzorger, de zoon of dochter, dan alleen maar aan de lat staat ervoor. En ik denk dat is de nieuwe solidariteit waar we naartoe moeten. Nou ja, het vraagt om een hele andere inrichting van de maatschappij. Het vraagt om anders bouwen. Het vraagt om heel veel meer dan alleen maar naar die ouderenzorg kijken. Zeker, en dat betekent dus ook, en dat is de maatschappelijke dialoog, en dat klinkt ook allemaal heel erg hoogdravend en heel abstract, maar dat betekent gewoon met elkaar in gesprek gaan en ook aan elkaar vragen, hoe bereiden we ons daar nou op voor op die nieuwe manier. En gelukkig doen we daar ook een heleboel dingen aan, dus ik ga in gesprek met ouderen, met jongeren, ben ik al in gesprek, maar heb ik bijvoorbeeld ook een subsidie waarbij we het makkelijker maken voor jongeren om met ouderen te gaan samenwonen. En het zal u verbazen dat er toch echt veel belangstelling is voor jongeren om dat te doen. En op die manier hun bijdrage te leveren. Waarom dus je ziet dat de jonge generatie. Nou ja, omdat meestal dat heel sceptisch wordt ontvangen. Hè, of jongeren dat wel zouden willen. Oh. En ik ben zelf heel positief verrast over die initiatieven. Als je ziet met hoeveel plezier, maar ook gewoon maatschappelijk bewustzijn die jongeren dat doen. En dat vind ik ook wel weer hoopgevend. Hartelijk dank, Connie Helder. Minister dus voor ouderenzorg. Esther Hendricks is van Mantelzorg NL. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, we hoorden net minister Helder ook zeggen, de zorgen zijn er. We doen van alles wel om mantelzorgers te ontlasten. Maar feit is wel dat we in de toekomst nog meer met elkaar zullen moeten doen. Ja, ik hoor het ook. En wat dacht u toen? Toen dacht ik, het lijkt wel alsof er wordt vergeten dat er eigenlijk al 5 miljoen mantelzorgers zijn die gemiddeld al 7 jaar zorgen voordat überhaupt een zorgprofessional in beeld komt. En mevrouw had het net over beter ondersteunen en niet die ene mantelzorger. Maar we hebben er 5 miljoen in het land. Ja, Ja. Het gaat natuurlijk haar ook om de hele organisatie. Hè? Dus als je die zorgzame buurten, waar de zorgeconoom het net ook over had, Marcel Canade over had, ja, dan ga je het echt met z'n allen doen. Is dat iets wat u wel ziet gebeuren? Nou, kijk, ook wij en ook de mantelzorgers die ik spreek, ze hebben vaak al een netwerk. Maar tegelijkertijd, dat netwerk staat ook onder druk. Want als iets wel, zeg maar, funest is voor je sociale leven, voor je hobby's, voor het zien van vrienden, dan is het mantelzorgen. Ja. En dat is vaak de klem waar mensen tussen zitten. En als je dan hoort dat er nu mogelijk dagbesteding gaat worden weggehaald of huishoudelijke hulp, dan vergroot dat de druk alleen maar. Dat vergroot zeker de druk. En dat waakt ook wel dat ook ik dan niet meer zo goed begrijp dat we een staatssecretaris van Ooyen hebben die inderdaad zegt, weet je wat, laten we gaan inzetten op respijtzorg, hè? Dagbesteding, logeerzorg, zodat mantelzorgers op adem kunnen komen en het langer vol kunnen houden. Mm-hmm. En dat mevrouw Elder nu eigenlijk zegt, nou weet u, het volgend kabinet moet maar eens goed gaan nadenken of die dagbesteding er niet af kan. Ja. En dan weet ik niet meer als zeg maar jongere ouderen hoe ik me dan moet gaan voorbereiden op het ouder worden. Nee, als twee ministeries of eigenlijk van binnen één ministerie men elkaar tegenspreekt. Ik ga nou even goed in gesprek en geef het ook duidelijk aan wat er nou staat te gebeuren. Ja, en ja, ook wat eigenlijk toch wel, mevrouw Helder zei het net, hè, dat ze graag in gesprek wil gaan, maar ze had het over ouderen en ze had het over jongeren, maar ze heeft het niet over in gesprek gaan met mantelzorgers. En misschien moeten we dat dan ook eens met elkaar gaan doen. Ja, ik mag toch hopen, en dan ga ik toch vanuit dat ze daar ook voor open staat. Maar de uitnodiging is bij deze via de zender gedaan, heb ik het idee, mevrouw Hendricks. Dank u wel. En sterkte ook met al het werk. Astrid van Wiegen ga ik nog naartoe, werkt in de thuiszorg en belde ons vanochtend. Mevrouw van Wiegen, goedemorgen. Goedemorgen. U vindt eigenlijk dat we überhaupt niet moeten accepteren dat de ouderenzorg minder gaat worden, hè? Want dat was de stelling wat vanochtend besproken wordt. Nee, ik ben het er niet mee eens. Want op dit moment vind ik het al behoorlijk schraal als ik om me heen kijk en ik zie wat ik aan taken toegedeeld krijg en hoe weinig ik soms mag doen, hoeveel ik ook moet doen in combinatie met mijn gezin. En hoeveel er op mantelzorgers wordt afgeschoven en hoeveel ze er eigenlijk bij willen gaan doen. Mm-hmm. Ja, dat niemand wordt er beter van als het nog schraler wordt. Nee, nee. U werkte eerst in de verpleeghuiszorg. U bent nu 7 jaar werkzaam in de thuishulp. Waarbij ik begreep van een collega, het is wel het beste wat u is overkomen. Om toch nog proberen een beetje positief af te sluiten. Ja, ik vind het echt heerlijk werk. Het contact met de mensen is ontzettend fijn. En je maakt mensen blij omdat je hun huis gewoon zo mooi achter kunt laten. En die hele kleine dingetjes kunt doen. Soms ook gewoon het kopje koffie, wat er toch altijd wel bij hoort. Wat ze eigenlijk ook altijd weg proberen te bezuinigen. Want dan zit je maar geld te verdienen met koffie drinken. Maar dat is echt niet waar. Ja, juist die kleine dingetjes doen zo ontzettend veel voor deze mensen. Daar mogen ze niemand afpakken. Hartelijk dank nog aan Astrid van Wiegen. We moeten accepteren dat de ouderenzorg minder wordt. Online kunt u natuurlijk nog blijven meepraten. Ook zo'n zin in maandag? Kijk voor een baan die bij jou past op maandag.nl. Tot maandag. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Onzichtbare wonden. Kinderen die opgroeien in een conflictgebied kampen vaak met angst, stress en traumatische ervaringen. Save the Children biedt naast noodhulp ook mentale hulp. Wij helpen kinderen de oorlog achter zich te laten. Ga naar savethechildren.nl en help mee. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. Winst is dé nieuwe manier van investeren in crypto. Je kan crypto kopen met 82% lagere tarieven, maar nu ook investeren in cryptobundels. Met bundels spreid je automatisch jouw investering in 1 klik zonder minimumbedrag. Begin nu met €5.000 transactietegoed. Zie winst.com voor prijsvergelijking en voorwaarden. Let op, met beleggen kun je inleg verliezen. Grootmeesters en Virtuose kunst. Ontdek hoe de Hollandse schilderkunst tot bloei kwam in Een Ode aan Antwerpen. Nu te zien in Museum Catharijneconvent in Utrecht. Hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie? Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Nu summerdeals bij Van der Garde Tuinmeubelen. Kom proef zitten bij Van der Garde Tuinmeubelen in Opheusden, Duiven of Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Profiteer nu van 10% korting op het Woonveilig alarmsysteem. Check woonveilig.nl. NPO Radio 1. Hélène Plag. Positie, omzicht, functie elders. We zijn inmiddels ruim 2 jaar voorbij Ologrens ongelukkige fotomoment, maar nog altijd niet klaar met deze woorden. We gaan het er in het mediaforum over hebben. Nu eerst, Oekraïne claimt succes in het offensief tegen Rusland. En daarover hoort u meer in het NOS-journaal met Gert Kluk. Het tegenoffensief van Oekraïne werpt zijn vruchten af. Vooral de afgelopen dagen zijn resultaten geboekt, zegt het hoofd van de Oekraïnse Defensieraad. Hij noemde geen locaties, maar zei wel dat in dit stadium van het tegenoffensief de nadruk ligt op het vernietigen van Russische manschappen, materieel, commandocentra en defensieve stellingen. De frontlijn in Oekraïne is zo'n 1000 kilometer lang. Vermoedelijk zal Oekraïne proberen door te breken op een plek waar de Russische stellingen voldoende zijn verzwakt. De Russische luchtverdediging heeft vanochtend 5 drones onderschept rond Moskou, meldt het ministerie van Defensie. Moskou zegt dat de drones zijn gestuurd door Kiev. In het aardbevingsgebied in Groningen zijn in een jaar tijd meer dan 1000 woningen versterkt, meldt het staatstoezicht op de mijnen. Dat zijn er een paar honderd meer dan het jaar ervoor. Maar om over 5 jaar klaar te zijn, moet het tempo flink omhoog. Ieder jaar dat je eigenlijk achterloopt op dat wat het eigenlijk zou moeten zijn, terwijl de target van 2028 blijft staan, ja, betekent dat de snelheid toch steeds weer omhoog moet. Dus, en dat sommetje komt nog steeds uit op die factor 3. Ten opzichte van de huidige snelheid van vorig jaar moet het echt nog fors omhoog. Over 5 jaar moet de operatie zijn voltooid. Het staatstoezicht waarschuwt dat in het gebied de komende jaren nog bevingen plaats zullen vinden. Het risico op zware bevingen neemt in de loop van de tijd wel af, omdat de gaswinning is gestopt. Het afgelopen jaar zijn iets meer dan 400.000 migranten naar Nederland gekomen, meldt het CBS. Onder hen zijn vluchtelingen uit Oekraïne en mensen die hier naartoe komen voor gezinshereniging of werk. De man die vrijdag op de luchthaven van de Moldavische hoofdstad Chisinau 2 veiligheidsmedewerkers doodschoot, is in het ziekenhuis overleden. De 43-jarige man uit Tajikistan raakte gewond toen hij door beveiligers werd overmeesterd. Vermoedelijk probeerde hij naar de Europese Unie te reizen. En de Braziliaanse voetballer Neymar moet een boete van ruim 3 miljoen euro betalen. Hij heeft in Brazilië de milieuregels overtreden bij de bouw van een villa. Bij het project op zo'n 100 kilometer van Rio de Janeiro is water omgeleid om een kunstmatig meer te creëren. Ook zijn stenen en zand verplaatst. Uit het vluchtelingenkamp in Jenin op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn duizenden Palestijnen op de vlucht geslagen. Bij de Israëlische militaire operatie, die gisternacht begon, zijn zeker 8 doden en 100 gewonden gevallen. Ook vandaag zal het onrustig blijven, zegt deze journalist in Tel Aviv. Het leger gaf vanochtend een briefing en ze verwachten nog een volle dag aan gevechten. Het is inmiddels de grootste operatie op de westelijke Jordaan-oever in 20 jaar. Er zijn zo'n 1000 Israëlische soldaten bij betrokken. En zeker honderden terroristen, militanten, Palestijnen hebben zich verschanst in het kamp, wat eigenlijk meer een soort woonwijk is. En er wordt dus nog weer een dag van gevechten verwacht. Israël stelt dat het in Jenin Palestijnse terroristen bestrijdt en wapenvoorraden en commandocentra vernietigt. De Palestijnen zeggen dat hun gewapende groepen zich verzetten tegen de bezetting. De nieuwe Barbie-film, die binnenkort wereldwijd in première gaat, komt niet in de bioscoop in Vietnam. Het land is boos over een wereldkaart in de film. De Zuid-Chinese zee is daarop getekend zoals China hem graag ziet. Peking rekent de zee tot zijn grondgebied. Vietnam bestrijdt die claim en maakt zelf aanspraak op een deel van de Zuid-Chinese zee. Ook het permanente hof van arbitrage in Den Haag zegt dat China geen recht heeft op het gebied. Het weer, eerst zon en wolken, vanmiddag plaatselijk een bui. Het wordt 19 tot 22 graden. Vannacht veel regen en wind aan de kust, hard tot mogelijk stormachtig. Verder kans op windstoten. Morgenmiddag geregeld zon, dan 19 tot 22 graden. Gert, dankjewel. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Wijnand Zwaan, goedemorgen. Goedemorgen, Guylaine. Er zijn nog een paar problemen op de weg. Op de A1 Hengelo richting Apeldoorn is een ongeluk gebeurd bij Twello. Het veroorzaakt nu 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. De A17 Roosendaal richting Dordrecht. Daar 20 minuten oponthoud tussen Zevenberg en knooppunt Klaverpolder. De A50 Arnhem richting Os tussen Heteren en knooppunt Bankhoef. 8 kilometer met bijna een half uur vertraging. De weg is daar dicht na een ongeluk met een vrachtwagen. Omrijden kan vanaf knooppunt Valburg via Tiel over de A15 en de A2. Het gaat nog tot een uur of 1 duren. De N15 vanaf de Maasvlakte bij de Dintelhavenbrug 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. Door een spoedreparatie is de linkerrijstrook dicht. Ster. Ondernemen is keuzes maken, ook als het gaat om onze impact op het klimaat. Kies daarom voor Neste MY Renewable Diesel, volledig gemaakt van afval en reststoffen. Vermindert de uitstoot van broeikasgassen tot wel 90%. Maak als ondernemer het verschil. Verander van brandstof, niet van wagenpark. Tank Neste MY Renewable Diesel. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten, kunnen we niet zonder een menselijk perspectief. Toegegeven, de beste oplossingen zouden nooit mogelijk zijn zonder de inzet van de juiste technologie. Maar zonder de juiste mensen evenmin. Human-led, tech-powered noemen we dat. Lees er alles over op pwc.nl. COSEN benut de potentie van planten. Van wortel tot blad. Want we verwerken ook de reststromen van onze gewassen. Zoals suikerbieten en aardappelen. Die gebruiken we voor diervoeding en groen gas. Zo maken wij de cirkel in de landbouw rond. Meer weten? Kijk op cosun.nl/de-toekomst-is-plant. Doe met CoreDate echt iets tegen de wereldwijde klimaatcrisis. Fix jouw CO2-uitstoot en help mensen in kwetsbare landen aan een duurzame toekomst. Check je CO2-uitstoot op CoreDate.nl en maak het verschil. CoreDate. Let's fix the systems together. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Niet voor niets de meest verkochte waterontharder van Nederland. Al 30 jaar... NPO Radio 1. KRO NCRV. Guylaine Plag. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Pieter Omtzigt blijft de gemoederen bezighouden. En dan vooral wie, wanneer, wat over wie heeft gezegd. En met welke intentie. Maar wat is de opbrengst van die blijvende aandacht? Daarover en ook over het nieuwste alternatief voor Twitter gaat het vandaag in ons Mediaforum. Met Roos Slikker, columnist onder andere voor het Parool. Goedemorgen, Roos. Goedemorgen. Sjeer Kuiper, journalist bij het Nederlands Dagblad. En onze spraakmaker is vandaag reisjournalist Sander Groen. Wij gaan natuurlijk eerst kijken wat jullie zelf in de media is opgevallen. Roos, jouw moment gaat over dat je soms moet durven dromen en vooral niet alles moet willen doodchecken. Toch? Ja, gisteren was er nogal wat gedoe op Twitter rondom zangeres Nas. Lana Del Rey die komt opeens met een plotseling concert. Ook meteen uitverkocht? Meteen uitverkocht natuurlijk, want Lana Del Rey is echt heel groot. En grote ster. En deze de Nederlandse tweeten van mag ik niet het voorprogramma verzorgen? Eigenlijk een beetje aangezet door een fan ook op Twitter. Van is dat niks voor jou? Mm-hmm. En nou ja, het wonder geschiet. Ze mag het gaan doen. En ik vond dat hartstikke leuk. Totdat iemand ook tweette. Ja, is allemaal heel leuk en aardig. Tim Kalis tweette dat. Ja. Maar het klinkt stiekem ook wel een beetje als een heel slimme en goede marketing. Ze wordt immers ter boeking aangeboden door Mojo. Dus ja, en toen werd het natuurlijk een stuk minder leuk en heel Roos, want het was zo leuk dat iemand zo het lef heeft om te vragen van wat ze wil en het dan krijgt. Jol, zet mij maar er neer. Aan de andere kant, stel dat het een marketingtruc is, goed gedaan. En ik denk gewoon, het is geen marketingtruc. Vraag om wat je wil en dan kun je wat bereiken. Dat is dat blijven dromen eigenlijk. Ja, dat. Dus jij houdt gewoon, je hebt even gewoon een heerlijk verhaal en ik denk dat ze een topoptreden gaat geven. Echt waar. Sjerk? Wie is Lana Del Rey? Nee? Ik wilde niet zeggen dat ik cultuurgrappig ben. Maar ja, nou ja, dit wekt wel meteen mijn interesse. En het is ook typisch zoiets dat ik straks meteen aan mijn dochters vraag van kennen jullie die? En die kijken me dan waarschijnlijk heel vermoeid aan van hebben we hier nou nog niet bij gepraat? Je moet gewoon af en toe met Roos in de media voor me zitten. Want jij zat, Sjerk Kuiper, vanochtend de Telegraaf te lezen en jouw oog viel op de volgende kop. 5 op een rij. Ja. Dat is zo aardig. Kijk, er zijn journalistieke genres die vroeger heel gebruikelijk waren en steeds zeldzamer worden. En er zijn er die vroeger heel zeldzaam waren en steeds gebruikelijker worden. En dat is, je gaat een hele demografische ontwikkeling achter schuil. Vroeger was de 100-jarige was iets heel bijzonders. Ik heb in de jaren 90 voor de regionale krant nog geregeld 100, of nou geregeld, af en toe een 100-jarige. Nou, die kreeg een interview. Alleen, daar zijn we mee opgehouden. In sommige gemeenten gaat de burgemeester nog wel op bezoek, maar heel veel mensen worden 100 jaar. Wat vroeger helemaal niet ongebruikelijk was, was de 5-generatiefoto. Want dat is het 5 op een rij. Dat is 5 op een rij, inderdaad. Er wordt een baby geboren, moeder is 20, grootmoeder is 40, overgrootmoeder is 60 en oerbeppe is 80 of ergens in de 80. Dat kwam vroeger best voor en er werd een familiefoto gemaakt en die werd opgestuurd naar de regionale krant en soms plaatste die dan en dat was natuurlijk heel erg leuk. En nu is het dus heel bijzonder dat de Telegraaf een landelijke krant afreist naar Lucas Wolde in Groningen en daar het verhaal optekent van 5 generaties op rij. En tegelijk denk ik, ja, het is natuurlijk heel feestelijk voor die mensen. Ze staan er allemaal heel blij op. Maar de jongste vader is 18 en de moeder is 17. Dus ze was waarschijnlijk 16 toen de conceptie plaatsvond. En dat is iets wat we tegenwoordig volgens mij helemaal niet zo normaal vinden. Nee. En tegelijk, ja, je gaat als verslaggever natuurlijk, als je op een feestje bent uitgenodigd, niet kritische vragen stellen. Dus die komen ook niet voor. Anderzijds, er wordt wel gezegd van, ja, we gaan dit kind opvoeden met een familie. Dus in die zin vind ik het ook wel weer een mooi portret. Hè? We hadden net het vorige half uur het gesprek over zorg van ouders en kinderen onderling. En hier zeggen ze in feite van, wij zijn een familie die samen kinderen opvoeden. Maar en, zou het jou, Sjerk, nog een beetje gewetensnood geven van, oké, met 16 jaar dus zwanger geworden, dat noemen wij een tienerzwangerschap. Ja. Moet je daar dan toch wel wat aandacht aan geven? Of zou je wel meegaan in het mooie plaatje? Ik had de vraag gesteld van is het zo dat door de familiegeschiedenis het zo gewoon is geworden, hè? Want oma is 37, dus die was op de 19e moeder. Dat zijn dingen die tegenwoordig zelfs wettelijk ik moet niet gaan kletsen. Dus maar in ieder geval, het roept vragen op die niet gesteld worden. Het wordt als een curiosum gepresenteerd. Terwijl, wat ik zeg, er gaat een hele demografische werkelijkheid achter schuil. En die had wel wat meer bevraagd mogen worden. Eigenlijk ook interessant om daar zo'n wat breder artikel over te maken. Ja, AD had het trouwens vorige maand ook. Het was een familie in Den Haag. Dus ze zitten niet alleen in Friesland. Je hebt ze ook nog in Den Haag. Groningen was het, hè? Vijf generaties of Groningen. Ja. Ja. Maar jij, Sander Groen, jij zit echt met stijgende verbazing die leeftijden te luisteren, of niet? Ja. Een 37-jarige oma of een 16-jarige moeder. Dat lijkt me niet erg wenselijk. Sowieso hele grote gezinnen. In deze tijd lijkt me ook niet heel erg wenselijk. Ja, maar dat is vanuit de duurzaamheidsgedachte dan, dat je dat zegt, of niet? Een kind op de wereld zetten is wel het allerslechtste wat je kan doen voor het klimaat. Waarmee ik niet wil zeggen dat je dat iedereen daarmee moet stoppen. Dat zeg ik, hoor nu weer een grote zucht bij Roos Slikker. En terecht. Schuldig. Maar jij reist de wereld over, ook niet best. Europa. Wel met een trein inmiddels, maar daar gaan we het straks over hebben. Okay. Goed. Het boek Pieter Omtzigt, Functie elders, is nog lang niet uit. Sterker nog, gisteren kwam er weer een hoofdstuk bij en mochten Joritsma, Ollongren en Ariep komen vertellen wat ze nog wisten van hun gesprekken over Omtzigt. Dat was heel verhelderend, zo berichtte Nieuwsuur gisteren. Enkele weken terug onthulden wij dat de verkenners Joritsma van de VVD en Ollongren van D66 op hun eerste werkdag al spraken over Omtzigt. Naar mijn gevoel ging dat ook totaal niet over de heer Omtzigt, maar ging het over het aantal voorkeurstemmen op nummer 1 of nummer 2 en niet over de persoon van de heer Omtzigt. Zij maakten zich zorgen over nummer 2 en dat is niet alleen nummer 2, maar de heer Omtzigt is bij naam genoemd. Liegt mevrouw Ariep als zij schrijft in haar brief aan de Kamer dat u dat zou hebben gezegd? Ja, ik vind liegen een heel zwaar woord. Want het zit in je geheugen anders. Het zit in mijn geheugen totaal anders. Zit jij nou te lachen? Ja, ik moet daar een beetje om lachen. Dat is toch een... Oh, ja, sorry. Ja, ik tweette het gisteren ook al. Ik denk dat ik hem thuis ook ga invoeren. Het is zo'n wonderlijk geheugen. Het zit in mijn geheugen. Heb jij die deuk veroorzaakt? Ja, dat zit in mijn geheugen anders. Ik weet niet. Ja, het is natuurlijk... Wat een lulkoek. Sorry hoor. Maar het is er eentje in de categorie... Ik heb er geen herinnering aan. Ik kan het me niet herinneren. Ik heb al plotseling geheugenverlies. Je kunt er een soort bingo-kaart van gaan maken. Ja, weet je. En Rutte is daar een meester in. Maar het is zo gewoon geworden... Je neemt geen verantwoordelijkheid. Dat is wat je doet. En dat is natuurlijk, laten we wel wezen, het vertrouwen in de politiek is al ongelooflijk laag. Je doet hier echt wel kwaad mee, vind ik. Door je zo op te stellen. Ja, kom op. Ja, je kunt ook zeggen, we blijven er maar over doorgaan met z'n allen. Ja, dat is waar. Maar aan de andere kant, Pieter Omtzigt is ook gewoon onrecht aangedaan. Dus ik snap best dat die zijn recht wil halen. En wij kijken er met z'n allen naar. Wat een vrij ongemakkelijk feestje was gisteren. En ik vind dan, als je antwoord moet gaan geven, geef dan echt antwoord. En niet dat het in jouw geheugen in een ander laadje is geplaatst dan in die van de ander. Kom. Ik kijk even naar de man die ook nog eventjes in Den Haag heeft rondgelopen in een verleden. Ja. En Sjeerd Kuiper, is dit het typische Haagse spel? Of zat jij dan toch ook wel met enige verwondering te kijken? De politiek is wel heel menselijk geworden tegenwoordig. Dat kun je het ook brengen. Ja, ja, nee. En tegelijk roept dat bij mij altijd... Kijk, probeer naar een hele hoge morele standaard te leven en tegelijk altijd genadig te zijn voor mensen en hun zwakheden die ik zelf ook kan invoelen. En dan denk ik, ja, het kan zo zijn dat een gesprek plaatsvindt waar mensen verschillende herinneringen aan hebben. Dat moet je blijven vasthouden, volgens mij. Maar tegelijk, het demasqué hier inderdaad, dat mensen de waarheid, zeg maar, zo'n manier gaan vertellen dat het plooibaar wordt, dat je inderdaad gaat zeggen, we hebben het over de nummer 2 gehad. En dat iemand dan anders moet zeggen van... ja, maar die had toch een naam, die heette toch Omtzigt. Dat geeft, ja, dat is van een onnavolgbaarheid... waardoor mensen, dus juist de menselijke kant van de politiek... heel, heel beschamend en afkeerig. Want met dat soort opmerkingen krijg je het idee van... eigenlijk weten we hoe het zit, maar men noemt het bewust niet. Ja, ja, en het wonderlijke is natuurlijk dat... wat ik zeg nou over de vermenselijking van de politiek... maar mevrouw Jortsma is juist iemand van een vorige generatie... Ja, ik hoop dat de VVD in de toekomst beter nadenkt welke mastodonten ze, zeg maar, voor dit soort zware verantwoordelijke taken. En dat is natuurlijk de enige zin van dit hele proces, is dat het een evaluatie is van een erg ongelukkig formatieproces. We hebben nog niet zo lang geleden de koning eruit gerommeld en het aan de Tweede Kamer overgelaten. En nu blijkt dus dat de Tweede Kamer er een zootje van maakt, dat er verkenners worden ingevlogen die veel te grote politieke belangen hebben. In dit geval zitten we ook nog met een ex-kamervoorzitter die een en al boosheid en rancune en ook gekwetstheid uitstraalde. Dus dat was ook niet fijn om maar nog een keer mee te maken. Maar zegt dat meteen iets over een nieuwe manier van formeren? Of is dit nu een samenloop van onhandigheden en... Ik vind het wel een cumulatie. Want ook het feit dat dus een grote partij een nummer 2 had... van wie gevreesd werd dat hij misschien wel meer stemmen dan de eerste had. Hè, dat was wat Jortsma steeds opvoerde. Van ja, daarom zat het me zo hoog. Ja. Want zij herinnerden zich de kwestie van Rutte en Verdonk. Ja, dat geeft ook aan dat misschien dat je dus juist met niet te veel ervaringen op je nek zo'n proces in moet gaan, omdat je dan rare sprongen maakt. Mm. Sander Groen, heb jij het gevolgd überhaupt? Of niet? Ja, ik vond het op zich nog wel een valide punt van Jortsma. Gek genoeg. Ik kan me voorstellen dat wanneer de nummer 1 minder stemmen krijgt dan de nummer 2, dat zorgt voor instabiliteit in een kabinet. Even frictie, Dus dat je dat bespreekt. Ja. Ja, dat was wat ze benadrukte. Ja, maar als het binnen de stabiliteit een partij is, van de CDA was in het geding. Ja, maar dan gaat dat ook uitstralen op een kabinet. Ja. Toch? Ja, maar goed, in deze fase, en daar blijven we natuurlijk bij. Maar ik zit je zonder te onderbreken, sorry Sander. Nee, ik was klaar. Oh, oké. Okay. Ja, want daarvan zei je, dat is best reëel dat ze dat vond ik nog wel. Ik vond het een heel wonderlijk gegoochelend woord. En ik vond het ook heel erg gek dat daar drie mensen zaten die... alle drie met hun neus erbovenop hebben gezeten... en alle drie een totaal ander feitenrelaas hadden. Ja. Dat vond ik heel fascinerend. Maar het enige valide punt van Jortsma vond ik nog wel... dat besproken moest worden... omdat het potentieel een struikelblok zou kunnen gaan vormen. Ja. Ik denk dat je in zo'n verkenningsperiode... daarom heet het ook een verkenningsperiode... alle mogelijke struikelblokken moet kunnen bespreken... en alle mogelijke... ja, winstpunten, dat lijkt me heel valide in zo'n verkenningsproces. Is het eigenlijk niet allemaal zo gevoelig geworden... juist door hoe erover is gedaan? Hoe bedoel je dat? Hoe men, als men van het begin af aan daar gewoon open en transparant over was geweest. Oh, zeker. Was het dan zo'n gevoelige kwestie geworden? Nee, zeker. Ik geloof heel erg dat je erin dat je het beste maar meteen kan zeggen. Zo is het gegaan. Was niet chic, sorry. Maar is niet zo ingewikkeld, vind ik dat. Wel de dingen waar we ons concreet zorgen over maakten op dat moment. Dus ja, wij maakten ons daar zorgen over. We kunnen het met elkaar erover hebben of dat terecht is of niet. Maar wij maakten ons daar zorgen over. We hebben inderdaad dit gezegd. Heel vervelend dat het op deze lullige manier naar buiten is gekomen. Daar zaten wij ook niet op te wachten. Nee. Weet je, het is allemaal best wel heel aanvaardbaar. En natuurlijk krijg je dan ook gezeur. Maar dit is, vind ik, veel ongemakkelijker en neteliger eigenlijk. Ja, en we hebben natuurlijk 1 april 2021 gestreefd naar een zeer nauwgezette reconstructie van de feiten. En als dan inderdaad 2 jaar later blijkt van, oh, maar er heeft een gesprek plaatsgevonden met de Kamervoorzitter waar helemaal niets over gerapporteerd is, dan snap ik wel dat opnieuw die ontzetting wekt van, nou dachten we alles te weten van de affaire en dan komt dit weer boven tafel. Het brengt dus niet per se nieuwe helderheid of helderheid? Nee, en kijk, er kan ook eigenlijk nauwelijks bloed uitvloeien in die zin dat er niet een bewindspersoon op vallen staat. Ja, ze proberen probeert een oppositiepartij dan nog de enige minister in het spel, mevrouw Ollongren, te beschadigen. Maar dit is meer de schade voor de reputatie van mevrouw Jorritsma. Is het nu dan een punt gekomen dat je zegt, laten we het achter ons laten? Het is nu, of zijn er nog meer vragen die beantwoord moeten worden? Nou, wat mij betreft niet. Alsjeblieft, genoeg gezien. Ja. Het klinkt nou erg moe, sorry. Heel erg te mompelen. Ja. Laten we naar iets anders gaan dan. Nog 2 nachtjes slapen en dan kun je de nieuwe app Threads op je telefoon installeren. Ja, sociaal netwerk, nadruk op tekstberichtjes. Eigenlijk gewoon net als Twitter, maar dan Threads. Precies, en je logt in met je Instagram-account. Mm-hmm. En het grote voordeel van die aanpak, is hartstikke slim, is dat je eigenlijk je installed base meeneemt. Dus al je volgers, alle mensen die je volgt, je hoeft je niet opnieuw op te bouwen. Gewoon hop over naar een app. Ga mee van Instagram. Ja, precies. Ja, Threads dus, draadjes, hè, om niet te verwarren niet met bedreigingen. We weten niet hoe het zich gaat ontwikkelen, maar dat is niet de intentie in ieder geval van social media-gigant Meta. Facebook dus. Het zou de vervanger van Twitter moeten worden. Of de Twitteraar erop zit te wachten, dat is natuurlijk de vraag. Of dat het misschien beide gaat worden. Sjerk, jij bent actief op Twitter. Wat denk je? Ja, dit is heel aantrekkelijk dat er een overstapservice wordt geboden natuurlijk. Tegelijk, ik kan nog niet helemaal geloven dat je precies die mensen met wie je nu de leukste Twitter-contacten hebt, dat je die zomaar weer te pakken hebt op een ander medium. Een half jaar geleden had ik mijn hoop ook even op Mastodon gericht. Mm-hmm. Toen ik het even helemaal had gehad met Twitter. En toen werd er ook allerlei mensen riepen van, dit is mijn adres op Mastodon. Ik heb er 1 keer op gekeken en het bleek toch net wat anders te zijn dan Twitter. En dat is dan toch weer heel vervelend. Je raakt zo gewoon met bepaalde mechanieken en zo. Maar het was van het weekend wel even een paniekmoment toen je zat te scrollen en ineens de melding kreeg van, uw snelheidslimiet is overtreden. Ik vond de manier van melding ook bizar. Maar goed, dus je kon ineens niet meer verder dan een uurtje terugrollen. Terwijl het voor mij juist vaker op neerkomt dat ik aan het eind van de dag ineens de hele dag terug zit te rollen en zo. Dus dat was heel naar dat niet kon. En nogmaals, ik gebruik het vooral om te ontvangen en heel soms om zelf een tweet te laten. Maar dat soort ontwikkelingen bij Twitter, krijgen we de enige soms waanzinnigere nieuwsbericht dan de andere over wat ze aan het doen zijn. En dit is dan nu een beperking weer. Vind het ook zorgelijk. Het is dus Meta, hè? We zitten weer bij zo'n bedrijf en er kan weer een of andere idioot het in zijn kop halen om het te kopen en de hele wereld mee te willen beheersen. Ik zou haast willen dat er een nutsfunctie ging ontstaan. Maar zo simpel werkt het niet natuurlijk. Ja. Als alles in de handen van de overheid is, worden we ook niet altijd even blij van. Nee, dat is ook zo. Dat is ook weer zo. Roos, is het iets waarvan jij zegt handig ook? Nee. De contacten van Instagram kun je meenemen? Nee, zeker niet. Naar want de mensen die ik op Instagram volg, dat zijn helemaal niet de mensen die ik bijvoorbeeld op Twitter volg. Dus wat mij betreft een hele andere plek. Op Twitter volg ik heel veel journalisten en heel veel nieuws. En word ik ook veel gevolgd door journalisten en heel veel nieuws. Het is natuurlijk ook een beetje een journalistencafé af en toe. En een beetje een gekkiescafé en ook allebei. Maar en Instagram, daar volg ik ook wel een enkele journalist, maar dat zijn er vrienden van me. En dan denk ik, goh, wat leuk, die heeft een nieuwe serre. Weet je, het is iets heel anders. Dus het zijn meer mooie plaatjes en wat gezelligere verhaaltjes. Ik heb ook een tijd gehad dat ik zo klaar was met Twitter dat ik alleen nog maar dacht, ik ga naar de Love, Peace and Happiness van Instagram. Dan ben je op een gegeven moment ook wel weer beu, hè, al die opgesmukte toestanden. Maar voor mij, het is wat mij betreft echt een andere plek. Ja. Maar het is natuurlijk wel, er is heel veel kritiek op Twitter en toch blijft massaal protest uit, op de een of andere manier. Ja, omdat er geen alternatief is. Ja. Dat Mastodon heeft iedereen, dat ging iedereen proberen. Maar ik was te lui om het te beginnen. Maar heel veel mensen natuurlijk wel. Dat is niet gelukt. En wat natuurlijk zo is, is dat, dat heb ik zelf ook. Je hebt een heleboel mensen die je op Twitter volgen. Jij volgt een heleboel mensen. Dat heb je in de loop van jaren opgebouwd. Ja, dan ga je helemaal ergens anders dan weer dat allemaal te gaan zitten doen. Ik had er geen zin in. Dan moet Threads dan eigenlijk van ja, nou, from scratch, zo gezegd, dat doen. Als je zegt van het is een andere categorie dan de Instagram die je volgt. Ja, prettige wedstrijd, maar ik zou er niet aan beginnen. Nee. Het is een beetje een overstapservice die niet echt werkt. Want inderdaad, op Twitter volg je heel andere mensen dan op Instagram. Dus dat heb je precies verteld eigenlijk met wat Roos zegt. Ja. Nou ja, ik ben wel jaren geleden al afgehaakt bij Twitter. Want het is niet erg gezellig daar. Het is inderdaad aan de ene kant een journalistenclubje. En aan de andere kant een wappiesclubje. Het is een beetje het afvoerputje van de digitale samenleving. En Instagram is veel gezelliger. Maar als je daar vandaan inderdaad naar Threads gaat, ja, ik zit er niet op te wachten. En ik denk dat die overstapservice ook niet zo heel veel uithaalt. Maar wat nou als Threads dan in één keer een heel sociaal en lief platform blijkt te worden? Nou ja, het wordt neergezet, als alternatief voor Twitter. Dus echt? Voor je man, darling. Ja. Laten we zeggen, we weten allemaal dat social media niet zo social zijn. Ja. Nee, dat zal niet natuurlijk. Dat is het voordeel van sociale media is natuurlijk dat je er van alles op kan zeggen. En dat je vrijheid van spreken hebt. Ja, want dan zou je dus meer moeten gaan sturen. Ja, dan moet je precies. En dat is het lastige. En dat willen die bedrijven natuurlijk ook niet. Ik volg vooral buitenlandse kranten ook bijvoorbeeld op Twitter. Dus gewoon heel veel nieuwsaccounts en zo. En wij zitten zelf als krant ook op verschillende social media. Maar op Twitter plaatsen we hele andere berichten dan op Instagram. Wat is het verschil? Nou, Instagram, dat is toch een ander publiek. Dus ik heb er geen verstand van. Maar onze redactie social media, die maakt daar heel nadrukkelijke keuzes van. Oh, dit is een echt verhaal voor onze Instagram-volgers. Op Instagram waarschijnlijk meer de verhalen uit de bijlagen. Ja, het veel socialer. Ja. Terwijl op Twitter zit je ook gewoon voor het laatste nieuws. Ja. En de actualiteit. En het volgen van journalisten. En nou, zoals gisteren zo'n debat, als je zelf niet kunt kijken. Je kan via Twitter kun je het bijna helemaal volgen. Die verhoren of die hoorzitting in de Tweede Kamer. Dus het valt niet zomaar te vervangen. Ja, Twitter is wel een sterfhuis, denk ik. Dat, denk je dat echt? Dat bloedt wel dood, denk ik. Ja. Denk je dat ook, Roos? Ja, ik weet niet. Een jaar geleden zou ik dat hebben gezegd. Zo veel kritiek op, maar uiteindelijk. We gaan toch allemaal niet weg, hè? Ja. Nee, tenminste, jij dan wel, maar ik zit er toch ook nog steeds in. Nee, en die paniekmaatregel van het weekend, hè, van je kon ineens je snelheidslimiet overtreden. Volgens mij is die gewoon teruggedraaid. Want ik kan nu gewoon weer scrollen zolang ik wil. Dus ik denk dat hij toch een beetje een thermometer ergens in zijn publiek heeft. En denkt van, moet anders. Dat is natuurlijk al vaker wel gedaan. Ja. Dat dingen met veel bombarie worden gelanceerd. En dan wordt het toch weer binnen een week teruggedraaid of ingehaald. Dan het kinderprogramma Klokhuis op tv gaat moeilijke onderwerpen niet uit de weg. Deze aflevering ging over grooming, waar kinderen uitgelegd wordt dat er mensen zijn die zich op internet anders voordoen dan wie ze werkelijk zijn. Ik zou zo blij worden als ik jou een keertje bloot mag zien. Ik vind je zo knap. Dank je. Dat mensen je grenzen overgaan kan ook online gebeuren. Bijvoorbeeld op je telefoon. Kun je me één fotootje sturen? Het is ons geheim. Ik weet het niet. Maar ook dat mogen volwassenen dus niet doen. Ja, wat gebeurde er? Een meisje van 11 die zat te kijken, zag die aflevering en dacht, hey, dat is wat mij overkomen is. En uiteindelijk is de dader aangepakt, Roos Slikker. Ja. Is dit maar weer de waarde van... Ja, 100%. Je kan niet anders zeggen. Ja, dit is de waarde. Ik ben een groot fan van Klokhuis. Ik vind het ook een heel leuk programma, maar ook inderdaad een heel informatief programma. En je ziet inderdaad... kijk, als ouder kun je ook natuurlijk de hele tijd zeggen van... pas op internet en misschien is het iemand van wie je denkt dat hij heel aardig is, wel een vieze oude man. Maar ik denk dat als een kind dat ook in zo'n programma ziet, dat waarschijnlijk toch op een andere manier of misschien meer indruk maakt. Als er thuis niet over gesproken wordt, bijvoorbeeld. Ja, dus je ziet maar inderdaad hoe belangrijk dit soort programma's zijn. Ja. Tegelijk ben ik, denk ik dan wel, van de heerste in dat gezin kennelijk toch een cultuur dat toen dat kind dat zag, het is gaan praten. Want dat is dan toch de volgende stap. Ja. Dat er binnen het gezin de veiligheid moet zijn om te zeggen van ik zag iets. Of misschien dat ze wel samen keken en dat het ter sprake kwam. Ja, want je kunt je er ook wezenloos van schrikken als kind. En alleen nog maar meer in je eenzaamheid en paniek raken. Als je denkt van verdraaid, dat is mij overkomen. Maar mijn ouders weten dat helemaal niet. Maar als je het nog niet zo hebt ervaren zelf en daar dus eigenlijk pas aanslaat, dan zegt het niet zoveel over de veiligheid binnen zo'n gezin, toch? Dat dat niet eerder besproken is. Het hoeft niet. Het is meer dat zij daar alert op was. Ja, maar toen ze het zag, is ze met iemand gaan praten. Ja, natuurlijk. Precies. En ik neem aan dat dat niet meteen de politie was, maar dat het eerst haar ouders waren. Ja, en die toegankelijkheid vind ik dan toch ook nodig. Ja. De waarde die het kan geven. Jij hebt het laatst een kijkje achter de schermen gekregen. Ja, Blokhuis. Wat was het, jouw zoon die rol? Ja, mijn zoon die mocht meespelen in een scènetje bij Blokhuis. Die acteert. En welk onderdeel? Ja, het is een scène. Kantoor, het moet nog uitgezonden worden. Maar het gaat over het allereerste kinderboek. En helemaal in kostuum, in een kasteel gefilmd. En wat ik vooral ontzettend leuk vond was hoe vriendelijk, kindvriendelijk en leuk de sfeer achter de schermen ook is. Ook van alle acteurs. En ja, die jongen heeft de dag van zijn leven gehad. Het was echt heel erg leuk. Ja, hoe uitzicht dat dan? Dat hij de dag van zijn leven heeft? Nou, nee, dat gaan we zien als het goed is. Als het... Oh, het uitzicht dat ze zo aardig zijn. Ja. Dat er meteen dat ook acteurs meteen naar die kinderen toe gaan en zeggen, hey, oh, ben jij die en die en dit en dit en dit? Oh, we gaan leuk samen spelen. En kijk, je krijgt dit pakje aan, wat leuk. En na een scène dat er ook meteen werd gezegd, nou, jij was de allerbeste, hoor. En echt leuk. Echt, die kinderen worden niet als een soort wegwerpmateriaal die scène ingeknikkerd en er weer uitgegooid. Ja. En dat was, het was heel, heel vriendelijk en leuk. Ja. Dus geen figuranten die inderdaad zo ergens in de marge nog even aan de kant zitten. Hij voelde zich echt even de ster van de dag. Ja. Dus dat smaakt naar meer? Ja. Of niet? Zeker. Voor hem of voor jou? En voor hem. Voor hem. Ik heb geen ambitie. En jij hebt even wat andere dingen aan je hoofd. Hè? Ik kwam al binnen. De groep 8 musical. De groep 8 musical. Ja. Dus dat wordt nu ik moet nu zo meteen door om 25 11-jarigen in het gareel te regisseren. Ook wel weer heel leuk. Heel leuk. Toch? Ja. Periode Sjerk die ver achter jou ligt. Ja, mijn dochter hoort vandaag dat ze de HBO-opleiding heeft gehaald. Kijk eens. Het is een ander genre, maar ook dezelfde spanning ongeveer, denk ik. Hey, niet alleen politiek is heel persoonlijk geworden, dit mediaforum. Oh jongens, het is echt een kijkje in de keuken. Dan ga ik jullie eruit sturen. Heel goed, we gaan weg. Het is tijd ook ervoor. Dankjewel, Sjerk Kuiper, Roos Slikker. NPO Radio 1. Half elf dus, tijd voor het laatste nieuws van de NOS. Gert Kluk. Oekraïne zegt vooruitgang te boeken met zijn tegenoffensief. Vooral de afgelopen dagen zouden successen zijn geboekt. Kiev noemt verder geen details. Het zegt alleen dat in dit stadium van de operatie zoveel mogelijk Russische militairen worden uitgeschakeld en materieel, commandoposten en defensieve stellingen worden vernietigd. Het front in Oekraïne is zo'n 1000 kilometer lang. Het aantal jongeren dat doelbewust in één keer veel te veel medicijnen inneemt, zoals pijnstillers, was de afgelopen 2 jaar veel hoger dan in de 5 jaar daarvoor. Dat concludeert het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum. Meestal is onbekend waarom de jongeren de pillen namen, omdat ze daarover niets willen zeggen. Het Franse bedrijf Puy de Fou wil over een aantal jaren een themapark van 60 hectare bouwen in Meppel, zegt de gemeente. Het is de bedoeling dat er voorstellingen en shows komen over de geschiedenis van Europa en met name die van Nederland. Puy de Fou heeft al parken in Frankrijk en Spanje. En de nieuwe Barbie-film, die binnenkort wereldwijd in première gaat, komt niet in de bioscopen in Vietnam. Het land neemt aanstoot aan een wereldkaart in de film. De Zuid-Chinese Zee lijkt daarop helemaal Chinees. Vietnam bestrijdt die claim en maakt zelf aanspraak op een deel van de Zuid-Chinese Zee. Dankjewel. Dan naar de verkeersinformatie weer. Wijnand Zwaan. Op de A15 van Gorkum naar Nijmegen staat file tussen Papendrecht en de Noordtunnel 4 kilometer met een kwartier vertraging. Er ligt daar olie op het wegdek en er is maar één rijstrook open. De A17 Roosendaal richting Dordrecht tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder 7 kilometer met een half uur vertraging. Dat zijn omrijders voor de afgesloten A29 bij de Haringvlietbrug vanwege werkzaamheden. De A50 Arnhem richting Os is dicht bij knooppunt Bankhoef na een ongeluk met een vrachtwagen. De politie doet daar nu onderzoek. Waarschijnlijk gaat dat nog tot een uur of één duren. Omrijden kan vanaf knooppunt Valburg via Tiel over de A15 en de A2. Tot 11:30, Helene Plag. Hoe ziet de toekomst eruit voor Oekraïense vluchtelingen in ons land? Ruim 90.000 mensen zijn er nu. En ook al willen ze het liefst naar huis, dat zit er natuurlijk voorlopig nog niet in. Katja Ruzinovic gaat daar morgen over praten bij de Nationale Migratiedialoog die in de gemeente Den Haag wordt georganiseerd. En ze is nu hier. Welkom, Katja. Dankjewel. Jij volgt de groep Oekraïners in Den Haag dus. Het lijkt mij, die zijn natuurlijk destijds op stel en sprong deze kant op gekomen. Dan zie je dat er nog voor de toekomst zoveel onzekerheid en misschien ook uitzichtloosheid in zit. Merk je ook dat dat voor verandering bij hunzelf zorgt? Niet. Je merkt inderdaad dat de groep aan de ene kant heel snel de weg heeft gevonden in de Nederlandse samenleving. Doordat ze ook toegang kregen tot de arbeidsmarkt, snel aan het werk konden. Opvang voor ze was. Tegelijkertijd is de onduidelijkheid over hun toekomst hangt ook echt wel boven de markt. En dat leidt ook wel tot een zekere wachtstand. Want ja, waar is je toekomst? Ja. Is dat in Nederland? Ja. Is dat in Oekraïne? En ja, daar is nog veel onzekerheid op dat punt. Ja, we gaan er straks veel uitgebreider over praten. Er is natuurlijk ook een verschil in de particuliere opvang en de gemeentelijke opvang. Daar heb je ook naar gekeken waar die verschillen in zitten en waar misschien mensen beter of slechter mee af zijn. Komt allemaal straks. En in één keer doorjakkeren naar zo zuidelijk mogelijk. Al dan niet met huilende, spugende, ruzieende kinderen op de achterbank. Het zal voor weinigen een aanlokkelijk vooruitzicht zijn. En toch doen we het almas. Maar het hoeft niet. Luister straks maar naar onze spraakmaker en reisjournalist Sander Groen. En we gaan eerst nu naar zijn muziekkeuze luisteren. KRO NCRV. Platen van spraakmakers. Wat is het geworden, Sander? Het is Woman van Rijndier. En waarom? Dat is een goede vriend van me. En het nummer heeft een boodschap die ik zelf heel erg van harte onderschrijf. Ik behoor zelf tot de queergemeenschap. En ik vind dat in een ideale wereld iedereen lekker moet kunnen zijn wie die wil zijn. Of je nou man, vrouw, zwart, wit, et cetera bent. Ja, maakt allemaal niet uit. Zolang anderen daar geen last van hebben. En daar dat vind ik een heel erg moeilijk ding. Dat er is een enorme discussie over gender bijvoorbeeld. En mensen vinden zich daar heel erg over op. En dan denk ik, waarom in godsnaam? Want je hebt er zelf helemaal niks mee te maken. Je hebt er ook helemaal geen, ondervindt er ook helemaal geen hinder van. En dit nummer gaat over dat iedereen lekker moet kunnen zijn wie die wil zijn. They say you should be whoever you are. They say for the one you love. So why, baby, do I fear the growling of a dog? When I'm not acting tough enough. Got the power, got the motion to rebuild again. Got the power with devotion, we can overcome. So one day I shouldn't have to hide my face no more, they say. But does it make a difference? Come boy, follow my lead and pass down the recipe. Be every woman that you are. Come girl, follow my lead, 'cause you got the remedy. Be every woman that you are. Moving to the rhythm we make together, and we are one. We got the power, got the motion to rebuild again. One day shouldn't make a difference. Go boy, follow my lead, pass down the recipe. Be every woman that you are. Woman, zo heet de muziek, maar het is ook, als je het ziet staan, hè, het is wow plus man. Dus dat geeft ook aan inderdaad met waarom jij het graag wilde hebben. En op de parade staan ze ook nu. De parade in Den Haag, Amsterdam en Utrecht, geloof ik uit mijn hoofd. Dus je wordt er wel vrolijk van in ieder geval. Het nieuws en de verhalen uit Spraakmakers in je inbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief. KRO.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. In Nederland zijn nu ruim 90.000 Oekraïense vluchtelingen. En de meeste worden door gemeenten opgevangen. Zo'n 20.000 zit bij particulieren. En hoe het met deze groep moet, gaan we bespreken. Zeker nu het eind van de oorlog nog ver weg lijkt. Katja Ruzinovic gaat daarover praten dus bij de Nationale Migratiedialoog die de gemeente Den Haag organiseert. Want jij bent, Katja, zelf lector grootstedelijke ontwikkeling aan de Haagse Hogeschool. Je bent ook lid in die adviesraad van migratie. Jij hebt het zelf niet over vluchtelingen, maar over ontheemden. Ja, klopt, ja. Waarom? Wat is het verschil? De Oekraïners hebben een ontheemde status. Dat betekent dat zij een andere status hebben dan asielzoekers en vluchtelingen. Dat maakt ook dat zij vanwege die ontheemde status versneld toegang hebben gehad op de arbeidsmarkt. Recht hebben op opvang en recht op medische zorg. Dus ze hebben echt een andere status. En vandaar dat je zegt dan, ja, zou je het ook eigenlijk over ontheemden moeten hebben en niet over vluchtelingen. Maar tegelijk worden tegelijk door elkaar gebruikt. Ja. Je neemt het me niet kwalijk als zeker ik het niet, nee. Wel zo zeg. Jij hebt gekeken naar particuliere opvang. Hè? Daar richt je onder meer op. Waarom is het belangrijk dat daar eigenlijk specifiek over gesproken wordt en naar gekeken wordt? Ja. Nou, als je kijkt naar inderdaad de aantallen, dan een groot deel verblijft in de gemeentelijke opvang. Maar in veel gemeenten is die gemeentelijke opvang echt wel vol inmiddels. Dus dat zit echt aan het einde. En dat betekent dat die particuliere opvang echt van groot belang is. Dus daar zit ook nog potentieel groeimogelijkheden. Want als een nieuwe stroom zou komen naar Nederland, dan is de vraag waar wordt die opgevangen? Dan is de particuliere opvang echt een belangrijke vorm van opvang. Het is ook een vorm van opvang die tot een versnelde vorm van inbedding leidt van deze groep. Ze worden soms door het gastgezin letterlijk aan de hand meegenomen. Ja. Op weg naar de gemeente, op zoek naar werk. Dus in die zin is het een hele belangrijke vorm van opvang. Maar is het dus ook belangrijk om te kijken hoe die opvang gaat en waar ook die gastgezinnen in ondersteund zouden kunnen worden. Ja, want ik zit denk ik helemaal aan het begin, toen de oorlog natuurlijk net uitgebroken was. Toen was daar ook echt zo'n buzz eigenlijk in heel Nederland van wie gaat er, wie heeft daar ruimte over, of een verdieping vrij, of een tuinhuisje waar Oekraïense mensen kunnen gaan wonen tijdelijk. Ja. Maar dat hoor je nu natuurlijk veel minder. Hoe is het daar nu mee gesteld? Ik bedoel, zitten die mensen nog veel op de plek waar ze oorspronkelijk zaten? Of? Nou, je ziet wel dat er een deel is natuurlijk bij familie terechtgekomen. Nou, die zitten vaak langdurig bij familie. Dat is op zich ook iets waar denk ik belangrijk is om aandacht voor te hebben. Want ook die familieleden hebben die opvang vaak aangeboden met het idee, dat zal tijdelijk zijn. Ja. Alleen hoe lang is op een gegeven moment tijdelijk? Ja. En een beetje afhankelijk van hoe je woont, maar leidt dat wel tot meer of minder ook frictie, of het kan tot financiële problemen leiden. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om daar ook oog voor te hebben. Er zijn ook allerlei Nederlandse gastgezinnen die ook hun huis ter beschikking hebben gesteld. Soms ook zonder een vorm van tevoren duidelijke afspraken over hoe lang het dan gaat duren. Dus die zitten er soms ook al meer dan een half jaar, drie kwart jaar. En misschien ook in gedachten hadden van een paar maanden. Voor even, als je daarvan aan de voorkant niet duidelijke afspraken over maakt, is het ook heel lastig om te zeggen van wanneer is het dan eindig? Ja, dus, tegelijkertijd ga je aan de voorkant daar duidelijke afspraken over maken. Je ziet wel dat met name Nederlandse gastgezinnen die dat via bijvoorbeeld een organisatie doen, die hebben dat soort afspraken wel. Dus dan wordt aan de voorkant wel heel duidelijk gezegd, het is echt een opvang voor een 3 maanden of voor een half jaar. Nou, die duidelijkheid dus heeft ook wel voordelen. Dat heeft natuurlijk wel als keerzijde dat de Oekraïense ontheemden wel weer naar een volgend adres door moeten. Ja. Dus je ziet ook dat sommigen al 3-4 verhuizingen achter de rug hebben in een jaar tijd. En ze komen natuurlijk al uit een moeilijke situatie. En als je dan ook nog steeds weer moet verhuizen, is dat best ingewikkeld. En kan dat dan ook van het ene naar de andere kant van het land zijn? Ik zou te denken, zeker als het bijvoorbeeld om, we zien natuurlijk veel moeders met kinderen die er zitten. Ja. Nou, je ziet wel dat soms als dat ze ergens in Nederland aankomen en van daaruit bijvoorbeeld naar Den Haag doorreizen, merendeel komt toch wel heel vaak en heel gericht naar een bepaalde stad, omdat daar een netwerk is, omdat daar kennissen zijn, omdat daar vrienden zitten, ze over die stad hebben gehoord. Dus ze komen vaak gericht voor een stad en vaak zie je wel dat er verhuizingen in die stad zelf plaatsvinden. Is het dan, want als je kijkt, dus je hebt de particuliere opvang en de gemeentelijke opvang. Hoe zijn die verschillen heel groot eigenlijk in hoe is qua integratie, qua voorzieningen? Ja, nou, als je kijkt naar de de gemeentelijke opvang, daar varieert het aantal ontheemden dat daar zit, kan variëren grofweg tussen de 15 en 200. Dat zijn dan locaties waar allerlei vormen van ondersteuning en opvang ook worden geboden. Vaak ook maatschappelijke organisaties vinden hun weg naar die opvanglocaties. Mm-hmm. Maar er zitten heel veel Oekraïners bij elkaar. Dat heeft als groot voordeel dat het ook eigenlijk een soort informeel steunnetwerk is, waar heel veel informatie en kennis ook onderling wordt uitgewisseld. Ja. Waar kinderen met elkaar kunnen spelen. Maar het staat wel weer net iets meer op afstand van de Nederlandse samenleving, los van degenen die aan het werk zijn. Maar je netwerk is vooral dan vanuit die opvanglocatie. Als je kijkt naar de particuliere opvang, ja, daar zie je dus een beetje afhankelijk van of je bij familieleden wordt opgevangen of bij een Nederlands gastgezin. Maar je bent wel gelijk onderdeel van een straat, een omgeving, een netwerk dat weer heel anders is dan als je uitsluitend met Oekraïners in een opvanglocatie zit. Dat dus kan ik me voorstellen dat dat qua gevoel. Ik moet even denken dat wij vorig jaar hadden met de avondvierdaagse, heel stom voorbeeld waarschijnlijk. Maar was het echt last minute allemaal snoepkettingen maken. Ja, nou ja. Omdat die Oekraïense kinderen vonden het hartstikke leuk om mee te lopen. Dus die liepen daar alsof ze al jaren op school daar zaten. Precies. En dan word je eigenlijk volledig meegenomen in de gemeenschap eigenlijk meteen. Precies, en dat zie je echt als groot voordeel. Het is echt het wordt ook als warm welkom ervaren. Het heeft ook wel als keerzijde dat stel je komt als zonder je gezin en je komt in een particulier opvang terecht. In een Nederlands gezin, je spreekt de taal niet. En dan mis je opeens wel het netwerk. Dus het kan tot gevoelens van eenzaamheid leiden. Ook wel afhankelijkheid, want ja, je bent wel echt afhankelijk van dat gezin. En daarmee kan het ook tot kwetsbaarheid. Het risico op kwetsbaarheid zit er ook wel in die particuliere opvang. Want in hoeverre is er dan ook wel gewoon zicht door de instanties op jouw aanwezigheid en waar je recht op hebt of wat je nodig hebt? Ja. Nou, binnen de gemeentelijke opvang is dat aanwezig. Dat bij de particuliere opvang is dat in principe ook. Want mensen moeten zich registreren bij de gemeente. Daarmee zijn ze veelal in beeld van de gemeente, maar tegelijkertijd nooit volledig. Dus er gebeurt ook een deel van die opvang buiten het zicht van de instanties en buiten het zicht van de gemeente om. Dus er zit een iets grotere kwetsbaarheid in die particuliere opvang. Ja. Dus dat is iets waarvan je zegt, daar moet je rekening mee houden. Dat zal dan morgen ook wel uitgebreid besproken gaan worden. Zeker. Hoe je zorgt dat daar beter zicht op is of beter contact. En in combinatie met hoe zorg je dat die vorm van opvang ook echt dat mogelijk blijft nog gedurende de duur van de oorlog. Omdat je wil dat de rek zit er soms, gaat er wel uit bij sommige gezinnen. En hoe zorg je dat die flexibiliteit er zit en dat ze die opvang kunnen blijven bieden? Zijn er eigenlijk eerdere gevallen, met de Joegoslavië-oorlog bijvoorbeeld, waar ook veel mensen hier naartoe zijn gekomen, waar we dingen van hebben kunnen leren, of die we nu anders doen of juist niet? Je ziet inderdaad wel dat dus deze vorm van particuliere opvang niet nieuw is. In 1956 rondom de Hongaren hebben we ook dit soort vormen van opvang geboden. We hebben het inderdaad ook met de Joegoslavië-oorlog werd deze particuliere opvang ook geboden. Dus het is niet nieuw. Tegelijk denk ik wel dat met name als het gaat om, als je kijkt nu naar dat deze groep die versnelde toegang heeft tot de arbeidsmarkt en hoe op deze manier ontvangen worden in de samenleving leidt tot een snelle vorm van inbedding. Ik denk dat dat gewoon hele belangrijke lessen zijn, ook voor andere groepen. Dus niet uitsluitend voor Oekraïens ontheemden, maar ook ik denk dat het ook zou moeten leiden tot de vraag, hoe willen we dat statushouders worden hun weg vinden in de samenleving bijvoorbeeld. Ja, want dan kijken we dan Sander Groen gek genoeg weer heel anders tegenaan, hè? Of vluchtelingen uit Syrië of ontheemden in Oekraïne. Ja, dat vind ik heel gek. Wat ik sowieso interessant vind, is dat ik helemaal niet wist dat die thuisopvang, die particuliere opvang, nog zo'n ding was. Ik dacht, dat is de allereerste noodopvang. En vandaar wordt verder gekeken naar meer structurele oplossingen. Dus daar kijk ik wel van op. Maar ik vind het, er is inderdaad een verschil tussen vluchtelingen en ontheemden, zoals Katja net netjes uitlegde. En dat vind ik. Tegelijkertijd toch ook wel moeilijk. Want inderdaad, Oekraïners worden hier warm onthaald. En dat is goed, want ze vluchten voor een oorlog en ze moeten opgevangen worden. Daar is volgens mij geen discussie over. Maar tegelijkertijd maken we wel onderscheid tussen Oekraïners, want die zijn van ons, dat zijn onze buren. En Syriërs die van verder weg komen en die zijn dan ineens minder. Die worden vaak met de nek aangekeken. Het voelt dat minder eigen. Dat vind ik wel ingewikkeld, want het zijn geen mindere mensen. Die vluchten ook voor oorlogen. Is uit te leggen waarom dat zo werkt, Katja? Voor een deel zie je dat degenen die hun huis ter beschikking stellen, daar liggen deels emotionele, soms praktisch en humanitaire overwegingen aan ten grondslag. En je ziet met name dat als het gaat om die emotionele overweging, dan gaat het over herkenning, over de nabijheid van de oorlog, de betrokkenheid van Nederland op de oorlog. En dat is allemaal meer dat gevoelsmatig meer aanwezig als het gaat om Oekraïne dan over andere landen. We hebben ook gevraagd inderdaad van aan degene die we hebben gesproken die een woning of een kamer of een zolder ter beschikking hebben gesteld. Heb je dat al eerder gedaan voor andere groepen? En eigenlijk had niemand dat al eerder gedaan, nee, en ook niet overwogen. Ja. En ook wel bij zichzelf ook wel afvroegen van zou je het dan wel weer voor andere groepen doen? En daar ook geen eensluidend antwoord over op hadden. Dus daar tegen het aanzien van deze groep, ja, toch vooral de nabijheid, ook de veronderstellen dat de culturele verschillen minder zijn, dat dat allemaal factoren zijn die bijdragen aan dat dit tot deze vorm van opvang heeft geleid. Maar dat snap ik heel goed, die emotionele overwegingen. Snap ik heel goed dat mensen dat willen. Maar we hebben het dus ook geïnstitutionaliseerd. Dat mensen een andere status hebben dan. Maar dat heeft wel ook echt een soort praktische reden. Ook omdat het natuurlijk om zoveel grote aantallen ging in één keer. Als dat niet zo zou zijn, dan even heel praktisch, de IND zouden de aantal aanvragen niet aankunnen. Dus je moet ook kijken van, dit was ook wel een oplossing, gegeven de omvang van de vluchtelingenstroom die op gang kwam opeens. Ja, naast een vluchtelingenstroom die al een tijd doorloopt. Ja. Wat al problemen geeft ook. Precies, bij de IND. Ja. Ja. Ja. Je geeft al aan van, soms is er duidelijk een grens aan het, of tenminste een termijn waar mensen zitten, waardoor ze van de ene plek naar de andere moeten. Wat ze in Vlaardingen doen, is dat ze nou een wijk speciaal bouwen voor Oekraïners. Die wijk heet Bria. Ik weet niet of ik het zo goed zeg, maar dat betekent droom in het Oekraïens. Thomas Schuurman, onze verslaggever, ging daar naartoe. Aan de rand van Vlaardingen op een industrieterrein wordt nog steeds flink gebouwd. Er moeten hier 12 blokken met flexwoningen uiteindelijk komen. Het gaat in totaal om een kleine 400 woningen. En eind deze zomer moet het hier allemaal klaar zijn. Ik ben Leonieke Schouwenburg. Ik ben als locatiemanager samen met mijn team verantwoordelijk voor de sociale begeleiding van de mensen die komen te wonen in Bria. Hoe gaat het hier met de bouw? Het gaat goed. Nou ja, zoals we om ons heen horen wordt er fix gebouwd. 5 gebouwen zijn inmiddels klaar en bewoond. En over 2 weken wordt het volgende gebouw opgeleverd. Dan kunnen weer nieuwe mensen in verhuizen. Ik denk dat er nu inmiddels rond de 400-500 mensen al wonen hier. Dus ja, het gaat geweldig. Mensen zijn gewoon enorm blij om een eigen keukentje te hebben, een eigen dagindeling te hebben, maar gewoon al je eigen toilet te hebben. Wij vergeten hoeveel dat betekent voor mensen, dat je daar gewoon je eigen privacy in kan hebben. Zo wordt dit de voorlopig grootste langdurige opvangplek voor Oekraïnse vluchtelingen in Nederland. Want tot 2026 kan hier zeker gewoond worden. Ja, en de vraag is dus, ze kunnen hier een paar jaar zitten, maar wil je uiteindelijk nog terug naar je eigen land? You're welcome. My house. Gaan we even een woningje in. Gemeubileerd uiteraard, met een paar bedden, een bankstel, een stoel, tv'tje, keuken. Ja, het is er natuurlijk allemaal, hè? Engels. It's... Ja, mama, ja. My name is Nadia. Nadia is pas een maand of 4 in Nederland. Een jonge studente en ze heeft het naar haar zin. Werkt bijvoorbeeld al in een restaurant. Now I'm afraid of thinking to go back because our city and nearest cities have shot it by Russian rockets. Приспособились. К жизни здесь. I think that people who feel it in this country like in like fish and water. We zijn ook bij Lana. No Dutch? No. Few Dutch. Words? Not few words. Experience. Is difficult. Dolblij is ze haar eigen stekkie te hebben nu met haar man, zoontje en 2 stiefkinderen. Ze is nu ruim een jaar in Nederland. En eerder vluchtte ze in 2014 al vanuit de Krim naar Lviv. En is dus nu hier in Vlaardingen. I know this country, it's a very warm country, open hug people. And I feel that my family in safety. And it's very positive feelings. And I have a good hopeness for future, that everything will be good. And I connect our future with Netherlands. Yeah. I like this country. Ze vindt het fijn hier en ziet ook wel een toekomst hier. Katja, wat zijn de geluiden? Willen de meeste mensen weg? Of dat gaf je helemaal aan het begin aan. Van, ja, er zit toch een. Het is lastig van wat voor bestaan ga je opbouwen? Ga je vol hierop inzetten? Ja. Of wil je toch eigenlijk terug naar Oekraïne? Ja. Maar je weet niet wanneer. Ja. Ja, je ziet dat eigenlijk de grootste groep het eigenlijk gewoon niet weet. Dus en een deel van het niet weten denkt, nou ja, ik wil misschien toch wel blijven. En zet ook stappen die richting. Dus nou ja, als vanzelf kinderen die hier zijn, die gaan hier ook naar school. Mm-hmm. Dus kinderen zullen ook de komende tijd gewoon de Nederlandse taal gaan leren. Gaan hier natuurlijk steeds meer hun weg ook vinden. Ouders hebben veelal soms al direct bij aankomst werk gevonden. Dus zijn op die manier ook al raken ingebed in de samenleving. Matcht dat nu beter? Dat was in het begin zeker ook. Dat we heel veel hoogopgeleide Oekraïners hier naartoe kwamen. Maar dat er bijvoorbeeld werk was bij horeca, schoonmaakbranche. Dat zie je eigenlijk nog steeds. Dus de vertaalslag zijn over het algemeen, zeker die in de eerste groep naar Nederland kwam, zijn hoog opgeleid. Maar merendeel vindt eigenlijk werk aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Dus inderdaad in de horeca, schoonmaak, soms in de zorg. Dus die diploma-erkenning, dat is echt nog wel een ding. Ja. En daarvoor ook wel het leren van de taal. Maar ja, dan is ook weer de vraag, ga je investeren in het leren van Nederlands, terwijl je eigenlijk niet zeker weet of hier je toekomst ligt? Of kan je beter Engels leren, omdat je dat ook weer even in andere landen ook je voordeel mee kan doen? Dat soort vragen en onduidelijkheden hangen wel echt boven de markt. En er is ook een groep die eigenlijk in een soort pauzestand staat, omdat ze het liefst gewoon terug willen. De taal niet machtig zijn, vaak wat ouder zijn. Het liefst gewoon terug willen. Maar ja, ook daarvoor geldt, wanneer en waarnaar ga je eigenlijk uiteindelijk terug? Want het is ook maar de vraag, voor sommigen die wel terug willen, hebben geen plek om meer naar terug te gaan. En hoe lang gaat de wederopbouw duren? Dus er zijn nog heel veel eigenlijk onduidelijkheden, juist als het gaat om dat toekomstperspectief. En de tijdelijkheid van hun verblijf hier illustreert dat nog eens een keer. Ja. Hoe kijk je dan tegen zo'n wijk als in Vlaardingen aan? Zeg je, er zouden op meer plaatsen eigenlijk van deze structurele plekken of bijna wijken moeten komen? Want het zijn ook twee verschillende beelden die je schetst. Ja. En als je wil blijven, dan kan ik me voorstellen dat je niet in een bijna geïsoleerde wijk wilt zitten. Als je terug wil, is het misschien ideaal. Ja. Nou ja, vanuit de adviesraad migratie hebben we al eerder ook wel gepleit omdat het belangrijk is dat er na wordt gedacht over eigenlijk meer een soort van structurele vorm van tijdelijkheid. Dat lijkt een tegenstrijdigheid. Ja. Maar dat er wel na wordt gedacht over hoe zorg je dat er eigenlijk in gemeenten, en niet alleen voor Oekraïense ontheemden, maar ook voor andere groepen eigenlijk, als het gaat om huisvesting. Kan je denken aan statushouders, maar je kan ook denken aan spoedzoekers. Studenten, economische daklozen. Er zijn allerlei groepen die heel erg geholpen zouden zijn bij dit soort tijdelijke vormen van huisvesting. En ook inderdaad de Oekraïners, zolang er onduidelijkheid is over hun toekomst. Dus ik denk dat het heel goed is dat dit soort initiatieven ontstaan in gemeenten. Ik denk alleen, ik zou wel voorstander zijn dat ook voor meerdere groepen wordt ingezet. Ja, en ook om dat scheve gezichten eventueel te voorkomen. Volgens mij geven die paar woordjes trouwens wel mooi aan hoe ingewikkeld het is. Een structurele vorm van tijdelijkheid. Want daarmee zeg je ook, je gaat niet alles uit de kast trekken, of wel? Nou ja, zolang er geen besluit wordt genomen over hoe de toekomst van deze groep Oekraïns ontheemden in Nederland ligt, of dat zij alsnog na het verloop, want ze vallen nu onder een tijdelijke richtlijn. En die loopt tot maart 25. En de grote vraag is, wat gebeurt daarna? Dus gaan zij alsnog de asielprocedure in, met een zicht op verblijf? Kunnen ze dan en gaan ze dan weer volledig het pad van de asielzoekers volgen? Dus mogen ze dan weer niet gaan werken, bij wijze van? Nou, dat zijn allemaal vragen die nog onduidelijk zijn. Maar dat zou een optie kunnen zijn. Wordt er toch heel duidelijk ingezet op terugkeer? Kan het tegen die tijd dat er in wordt gezet op de terugkeer van deze groep of iets anders? Ja, en die onduidelijkheid is gewoon nu nog. Daar is nog geen besluit over. Nee, het lijkt me ook heel raar dat je gewoon al dan helemaal je werk hebt en als je een asielprocedure ingaat, dat je in één keer niet meer mag werken. Maar dat zou dus heel veel dingen die morgen in ieder geval besproken gaan worden. En dan is dit alleen op Den Haag gericht. Maar dit gesprek zal in veel steden moeten en waarschijnlijk ook wel gaan plaatsvinden. NPO Radio 1 podcast. Hallo, ik ben Job de Vriezen. En elke week hoor je mij in de podcast Kennis & Co. Tot niveau van de atomen en we kunnen ze bij wijze van spreken gewoon tellen. Samen met wetenschapsredacteuren van de NOS en NTR bespreek ik de successen, tegenslagen en hoopvolle resultaten uit baanbrekend onderzoek. Er is ook wel weer veel wetenschappelijke kritiek op die studie. Aha, luister Kennis & Co. We moeten die verantwoordelijkheid niet bij het kind of bij de ouders leggen. Het is echt een maatschappelijk probleem dat we met z'n allen moeten aanpakken. De weekendbijlage van Nieuws & Co. over wetenschap. Die ChatGPT die hebben eigenlijk enorm veel kennis, want die zijn bijna getraind op het hele internet. Een podcast van NTR en NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster.

Welkom bij het laatste half uur met hier aan tafel spraakmaker en reisjournalist Sander Groen en Katja Ruzinovic. Zij deed onder meer onderzoek naar de opvang van Oekraïense vluchtelingen. We hadden het net al over de opvang van Oekraïners, ook bij mensen thuis, dus particulier. En hoe, zeker nu we het einddatum nog lang niet weten, hoe je het voor iedereen goed kunt houden. Dit half uur spelen we nog de Nationale Nieuwsquiz. U krijgt alvast de aanwijzing voor vraag 13. En die vraag luidt: voetbaltrainer Fouke Boy gaat als assistent aan de slag bij welke eredivisieclub? Sander Groen, weet je dit nou echt niet? Ik pas. Dat is maar goed ook, want het moet van de quizkandidaat komen. Welke club met de kleuren rood-wit zoeken wij? Tegen 11:30 krijgt u het antwoord. Eerst nu, sommige clichés zijn gewoon waar. Zoals het cliché: het gaat niet om de bestemming, maar om de reis ernaartoe. Al denken, constateerden we al eerder vanochtend, mensen met kleine kinderen op de achterbank of een huilende baby in het vliegtuig daar misschien heel anders over. Maar onze spraakmaker, reisjournalist Sander Groen, die wil met de zomervakantie die bijna gaat beginnen een pleidooi houden voor wat jij noemt slow travel. En dat dat dan vooral in het voorkeursvervoersmiddel de trein gaat plaatsvinden. Of de boot. Of de boot. Of te voet, per fiets. Te voet. Mag allemaal. En dan doe je er zeker wel lang over. Zeker. Nou, ja. Maar wat is slow travel, Sander? Nou, dat is eigenlijk alles wat alle reismiddelen die niet snel gaan, maar langzaam. Dus eigenlijk kun je de auto ook onder slow travel scharen. Zeker, want op de Zwarte Zaterdag. Nou, als je de auto gebruikt om zo snel mogelijk van Nederland naar het zuiden te komen over de Route du Soleil, dan is het geen slow travel volgens mij. Maar je hebt ook mensen die reis in 3 dagen doen en onderweg lekker een hotelletje pakken en over allemaal prachtige binnendoorwegjes gaan en zo. En dat is ook gewoon slow travel. Dat is het ding is dat wij heel erg gewend zijn geraakt de afgelopen decennia dat we om vakantie te kunnen vieren eerst zo snel mogelijk van A naar B moeten komen. Per vliegtuig, per auto. Op de eindbestemming. Precies. En dan begint de vakantie pas. En dat was vroeger natuurlijk heel anders. Want toen was de reis erheen, dat was onderdeel van de vakantie. En ik pleit er eigenlijk voor dat we teruggaan naar dat, ja, dat meer onthaaste, manier van reizen. Is dat het aspect? Namelijk, je neemt meer waar, je kunt naar buiten kijken, een beetje mijmeren, en daardoor kom je eigenlijk al in een soort wat meer ontspannen stand terecht. Vliegen is heel veel gedoe. En ik wil niet de hele tijd. Vind je? Ja, vind ik wel. Je moet naar het vliegtuig toe, vliegveld toe, veel te vroeg. Vaak op onchristelijke tijdstippen. Pak je boekje, ga je lezen. Ja, veel mensen zijn daar toch heel erg gestrest over, hoor. Ik in ieder geval wel. Ik vind vliegen echt best wel vervelend. Echt een noodzakelijk kwaad. Ergens met de trein naartoe reizen. Bijvoorbeeld naar Kroatië ben je 24 uur onderweg met een overstap, één overstap en een nachttrein. Kun je eigenlijk niet zoveel anders doen dan inderdaad naar buiten kijken en een boekje lezen en ontspannen. Ja. En als je dan uitstapt, dan ben je eigenlijk al onthaast. En dan begint je vakantie pas. Het voelt ook wel als je dat met de trein doet. Ik weet niet hoe jij dat ervaart, Katja, want je hebt allebei. Hè? Je komt uit Kroatië oorspronkelijk. Familie, ja. Je familie. Dus je gaat daar met de auto naartoe. Je bent ook wel eens met de trein gegaan. De trein voelt dan al wel als een soort avontuurlijker. Zeker. Dan met de auto. Dan voelt het functioneler, denk ik, of niet? Zeker, maar het ook wel weer met de auto heeft wel als voordeel. Met 4 kinderen is ook wel weer wat gemakkelijker, moet ik zeggen. Dus voor mij is zeker en voor mijn man ook de reis de bestemming. Maar voor de kinderen is dat nog een lastig concept, merk ik. Dus de autoreis zit er nu een beetje tussenin. Dus we doen er geen 4 dagen over, maar we hoeven er niet ook zo snel mogelijk te zijn. Nee. Dus dat, Nou, het hangt volgens mij heel erg met je mindset ook samen, toch? Dat is het. Had jij dat zelf, was jij meteen in de slow travel modus? Of? Nee, is bij mij ook wel gegroeid, inderdaad. Ik ben natuurlijk ook van een generatie die opgegroeid is met goedkoop, snel. Bizar goedkoop en snel vliegen. Ik heb ook gewoon heel lang de wereld rondgereisd met heel veel vliegtuigen. En voor mij was toen inderdaad ook dat vliegen het noodzakelijk kwaad. Dat moest ik doen om te komen waar in mijn geval dan mijn werk lag. Ja, zeg maar. Ja. En op het moment dat ik uit het vliegtuig stapte, dan begon mijn werk eigenlijk pas. En nu is dat, zodra ik op Amsterdam Centraal in de trein stap, dan begint mijn werk. Want ik schrijf nu ook reportages over treinreizen. Mm-hmm. Maar wat, want je zegt, ik moest er zelf ook wel aan wennen. Waar zit dat dan in? Is het een bepaalde het is een andere onrust mindset die er nog in het begin in zit? Of wat? Een bepaalde? Onrust die je in het begin dan hebt. Dus ik denk, als je gaat schakelen. Nou ja, als je er goed over nadenkt. Mensen gaan, kijk, ik ga natuurlijk op reis voor werk. Maar ik ben eigenlijk een toerist in de hoogste versnelling. Meestal gaan mensen op reis voor vakantie. En als je er goed over nadenkt. Waarom zou je dan zo snel mogelijk op je bestemming willen komen? Want je bent op vakantie. We haasten ons het hele jaar door al. Dus waarom zouden we ons op vakantie dan ook nog eens moeten haasten? Mm. Dus haal die snelheid er een beetje uit. En er is geen betere manier om dat te doen dan per trein. Nou, bijvoorbeeld, en dat klinkt natuurlijk heel flauw, maar omdat je een hotel in de zomervakantie voor een week moet boeken en niet voor minder kunt doen. Dus dan wil je gewoon met die 7 dagen, wil je daar ook 7 dagen zijn. Ja. Ja, of 2 weken. En dan ga je niet 3 dagen of 4 dagen voor een reis uittrekken. Nee, klopt. Maar dan kom je weer op die mindset. Ja, dan kom je op die mindset. En er zijn ongetwijfeld mensen voor wie het niet zo geschikt is. En ik kan me voorstellen dat als je een gezin met kinderen hebt. En die kinderen die gaan op een gegeven moment jengelen als het te lang duurt en zo. En dan kan ik me voorstellen dat je dat heel ingewikkeld vindt. Maar tegelijkertijd zie ik ook heel veel gezinnen met kinderen per trein reizen. En die zitten dan lekker in zo'n hokje en die nemen hun eigen. Ik heb hele feestmalen gezien en zo, weet je wel. Die, ja, die nemen voor kinderen is het eigenlijk ook heel ontspannen, een trein. Precies. Dat je gewoon heen en weer kan lopen. En natuurlijk in die zin is het ook vrij comfortabel, moet ik zeggen. Ja, je zit niet in een kleine auto opgesloten, zo gezegd. Het neemt niet weg dat je flexibel moet zijn, maar dat het ook nog steeds heel duur is. Ja, en dat valt er zo mee. Het is wel zo dat hoe flexibeler je bent, hoe goedkoper je uit kunt zijn. Want als je reist van tevoren, lang van tevoren, en dat is dan een paar weken tot een paar maanden van tevoren, plant en je boekt alles. Maar hetzelfde als met de hotels. Die zijn van tevoren, als je vroeg boekt, zijn die ook gewoon goedkoper dan wanneer je de dag van tevoren boekt. Zoals met treinen ook. Dus hoe flexibeler je bent qua data en wanneer je gaat, hoe goedkoper het is. Maar het is ook wel een beetje een misverstand. Want er zijn gewoon heel veel treinreizen die je kunt maken die niet duurder zijn dan vliegen. Okay. Er zijn heel veel bestemmingen binnen Europa gewoon vaak goedkoper of voor hetzelfde tarief bereikbaar als en dat is helemaal niet. Daarvoor hoef je helemaal niet eens 3 maanden van tevoren te boeken. Ik kan het zeggen, jij hebt er nu de ervaring tussen de rails, hè? Zo heet je boek nu met 35 treinreizen door Europa. Wat is er dan eentje waarvan je zegt die is eigenlijk voor iedereen goed te doen? En betaalbaar? Nou, eigenlijk allemaal wel. Er staan 35 treinreizen in en daarvan kun je er eentje nu niet maken. Omdat de Transazië Express in Turkije van Istanbul naar Teheran, die rijdt vanwege corona nog steeds niet. Okay. Het is maar de vraag of die ook weer wel gaat rijden. Maar alle andere reizen zijn, zoals dat dan heet in vakjargon, nareisbaar. Dus je kan bij wijze van spreken over een paar dagen in de trein stappen en dan kan je die doen. En dat zijn helemaal geen ingewikkelde dingen. Je kan naar Zagreb in Kroatië bijvoorbeeld binnen 24 uur met een dagtrein en een nachttrein en dan ben je er. Mensen denken dat Milaan of dat Italië met de trein heel ver weg is. Dat valt ook wel mee, want je pakt 's morgens vroeg in Amsterdam of in Utrecht of Arnhem, even uit mijn hoofd, pak je die ICE, de rechtstreeks ICE, naar Basel. En dan stap je daarover op de trein de Eurocity naar Milaan. En vanuit Milaan ligt heel Italië aan je voeten. Italië open. Ja. Ken je nou alle spoorboekjes uit je hoofd? Of? Zeker niet. Nee, absoluut niet. Nee. Het is wel leuk, het zal jou goed doen. Er komen best veel reacties binnen van mede slow travelers. Die ook zeggen, ik sta al klaar om een kleine week te gaan fietsen in Nederland. Slapen bij vrienden op de fiets. Een verrekijker, dagboekje, e-reader en een regenpak mee. Het zal wel aan mij liggen, maar de reis is onderdeel van de vakantie. Maar ja, die vliegt ook zelden voor de vakantie. Zoals gezegd, relaxed met de auto, mooie routes, tussenstops pakken. Slow travel is een ding wat veel motorrijders al jaren doen. Lekker over de binnenwegen bijvoorbeeld, onderweg een bakje koffie. Niemand anders, ho, mijn vakantie begint op het moment dat het de caravan aanhaakt en de auto start. Heerlijk, bij voorkeur op een vroege zondagochtend. Stille wegen, lekker rijden. Voilà, het gaat om die mindset. En als je die verandert, zeg maar, als de reis niet de snelste manier is om van A naar B te komen, maar onderdeel is van je vakantie, dan mag het ook wat meer kosten. Want dan is het onderdeel. Omdat het onderdeel is van je vakantie. Precies, dan is het budgettechnisch is het de vakantie. Ja. Dus dan kan je ook wat extra uitgeven aan een privécoupé in de trein of aan een net wat luxere hut op een boot of zo, weet je wel. En dat maakt het allemaal wel even wat prettiger. Ja, maar is niet voor iedereen weggelegd. Nee, maar als je bijvoorbeeld het prijsverschil bekijkt tussen een tweede klas en een eerste klas Interrail pas, valt dat echt reuze mee. Oké. Okay. Ja. Die onthoud ik even voor volgend jaar, als wij gaan interrailen. Jij geeft nu aan van het is allemaal best te doen. Toch was een van jouw eigen redacteuren, die vond het zelf hartstikke moeilijk om die reis georganiseerd te krijgen. Boekje, ja. Ja, precies. En zo ken ik meer mensen en dat kan ik ze ook niet kwalijk nemen. Want die mindset is dus één ding, maar de praktische uitvoerbaarheid is een ander ding. En er zijn grote problemen, we hebben het nu vooral over het spoor. Daar zijn gewoon grote problemen. Je zou kunnen zeggen dat de Deutsche Bahn bijvoorbeeld zo'n beetje geïmplodeerd is. Daar waren afgelopen zomer hele grote problemen met werkzaamheden en achterstallig onderhoud en materieeltekort, personeelstekort, et cetera. Nou, in Nederland zien we dat natuurlijk ook, personeelstekort met name. Het is op dit moment is het wel een uitdaging, en dat was vorige zomer al, maar nu volgens mij nog meer, om een leuke treinvakantie te plannen. Want heel veel nachttreinen, die zitten vol. Die zijn al maanden van tevoren volgeboekt. Overal. Maar het is ook wel een puzzeltje, toch? Waar dingen op elkaar aansluiten, hoe verschillende landen. Het is niet dat je eventjes op één site voor alles datzelfde kaartje kunt regelen. Klopt. Het is echt wel een uitzoekklus. Ja, het is een uitzoekklus. En dat moet je leuk vinden. Daar moet je plezier in hebben. En als je het niet hebt, dan heb je wel een beetje een probleem. Want het is heel ingewikkeld en ondoorzichtig. En er zijn allemaal verschillende spoorwegmaatschappijen en dan ook nog particuliere vervoerders. En die hebben allemaal hun eigen ticketkanalen en hun eigen voorwaarden. En de ene trein is 6 maanden van tevoren al te boeken en de andere trein pas 3 weken van tevoren. Dat soort dingen. Dus dat sluit ook helemaal niet op elkaar aan. En de Europese Unie zou daar een rol in kunnen spelen. En dat gebeurt. Maar dat gaat ook weer heel tweeslachtig. Want aan de ene kant investeert de Europese Unie miljarden in sporeninfrastructuur. En dat is heel goed natuurlijk. Aan de andere kant willen ze marktwerking op het spoor stimuleren. En dat bijt natuurlijk weer heel erg met elkaar. En dan heb je weer een andere commissie die zich bezighoudt met dat hele boekingssysteem dat opgetuigd moet worden. Ja, het is kortom, ook dat is slow travel. Namelijk, je moet er heel lang voor gaan zitten. Precies, ja. Je moet er heel lang voor gaan zitten. Voor je dat allemaal in orde hebt. Ja, ja, je moet het ook allemaal leuk vinden om het uit te zoeken. En uiteindelijk is het, dat is gewoon, dat staat als een paal boven water. Uiteindelijk is het veel makkelijker om een vliegticket te boeken dan een internationaal treinticket. Ja, ik weet het met en dat moet veranderen. Als je treinreis ook naar Berlijn hebt, dan heb je natuurlijk ook weer de verschillende treinmaatschappijen. Die dan zeggen, dat zou sneller kunnen naar Berlijn. Maar dan wil de Duitse Deutsche Bahn, die wil dan weer per se dat er ergens gestopt wordt. Ja. Dus daar spelen ook weer allerlei andere belangen mee. Ja, die deelstaten die hebben daar allemaal zeggenschap in inderdaad. Ja. En die willen allemaal hun halte van die trein. En daardoor zijn ze al 12 jaar, geloof ik, aan het praten over een half uurtje tijdwinst. Welke ik wel fascinerend vond, Sander, is de reis dat er gewoon een heel treinstel op een boot wordt gezet. Ja, ja, ik vind treinreizen heel, dat is een groot woord, maar ik vind treinreizen heel avontuurlijk. Ja. En ik vond dat wel een van de grootste avonturen die ik heb beleefd. Als je naar Sicilië gaat, is dat? Ja, dat is de trein van, je stapt dus morgens vroeg hier in Amsterdam, stap je in de ICE naar Basel, dan stap je over in Milaan op de nachttrein naar Palermo. Palermo en Syracuse, daar kan je uit kiezen. Die trein die wordt op Sicilië zelf wordt die gesplitst in 2 delen met 2 eindbestemmingen. Maar voordat hij op Sicilië aankomt, het is wel grappig, het is een nachttrein, maar het grootste deel van de reis vindt overdag plaats. Dus je wordt 's morgens wakker en dan trek je je gordijntje open en dan zie je de prachtige Calabrische kust. En dan ergens in de loop van de ochtend komt die trein aan in Villa San Giovanni. Dat is op het puntje van de Laars. En daar gaat die hele trein, die wordt dan in stukjes gehakt en eindeloos heen en weer gerangeerd. En uiteindelijk gaat hij in zijn geheel, of in stukjes dus, gaat die hele trein op de veerboot naar de overkant. En dat is een enorm gedoe. Dat hele heen en weer rangeren op de boot, van de boot af en zo, dat duurt 3 uur. En het grappige is nog wel, het is allemaal politiek. Zoals alles in Italië politiek is. Want het is helemaal niet praktisch. Dus de meeste mensen, zodra die trein aankomt, Villa San Giovanni, dan gaan die de trein uit, lopen naar de kade, pakken de eerstvolgende veerboot en gaan aan de overkant weer verder. Maar de Italiaanse spoorwegen hebben een deal met de overheid dat alle ook minder bevolkte en afgelegenere delen van het land, die moeten per rechtstreekse treinverbinding bereikbaar zijn. Dus Trenitalia heeft de verplichting om die verbinding uit te voeren en heeft daartoe dus ook eigen veerboten. Maar het is de laatste spoorpont van Europa, want inmiddels zijn we er wel achter dat het helemaal niet zo handig is. Zullen we dan om lekker in de reis moeten komen nog even een stukje muziek beluisteren, Bob Dylan? Is dat een lekker reismuziek? Heerlijk. Doen we dat. sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn, but it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you so bad. Honey, I want you. The drunken politician leaps upon the street where mothers weep, and the saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask me to open up the gate for you. I want you, I want you, yes, I want you so bad. Honey, I want you. Now my fathers, they've gone down, true love, they've been without it. But all their daughters put me down, 'cause I don't think about it. Well, I return to the Queen of Spades, up with my chambermaid. She knows it, she's not afraid to look at her. She is good to me, and there's nothing she doesn't see. She knows where I'd like to be, but it doesn't matter. I want you. Zeker de eerste klanken van deze muziek. Daar zag ik wel die treinreis gewoon in dat landschap aan me voorbij gaan. Fijnlijke dans. Ja, toch? Bob ja. Dylan was dat met I Want You. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Zei al toen Wil Knol binnenkwam, onze quizkandidaat van vandaag. We gaan zo beginnen. Dat is maar goed ook. Nee, ze. Goedemorgen. Goedemorgen. En hoe moet ik dat opvatten? Spanning of zo lang gewacht, laat het nu maar gaan gebeuren? Nee, ik heb eigenlijk geen idee. Ik bedoel, ik denk niet. Ik denk alleen maar aan die quiz. Terwijl net kon je even wegdromen bij een treinreis naar Berlijn. Toch? Nou, zou kunnen, maar nee, ik ben in het hier en nu. Oké, dat is hartstikke goed, want er wordt ook wel wat verwacht. Al was de score gisteren niet bijster hoog, dus dat is op zich biedt dat perspectief. Maar al die vragen die er voorbij kwamen, dat wist ik op twee na allemaal. Nou, dus ik dacht, nou. Als dat een voorbode is voor vandaag, dan gaat het helemaal goed komen. Zullen we beginnen? Ja. Zet hem op. Het versterken van de huizen in het aardbevingsgebied in Groningen moet veel sneller. In het aardbevingsgebied in Groningen zijn in een jaar tijd meer dan 1000 woningen versterkt. Er zijn er een paar honderd meer dan het jaar ervoor. Het beloofde is dat de huizen in het gebied in 2028 versterkt zijn. Ten opzichte van de huidige snelheid van vorig jaar moet het echt nog fors omhoog. De verwachting is dat er ook komende jaren nog nieuwe aardbevingen in het gebied zullen zijn. Het risico op zware bevingen neemt in de loop van de tijd wel af, omdat de gaswinning is gestopt. Het tempo waarmee in Groningen huizen worden versterkt is het afgelopen jaar opgevoerd, maar het moet dus nog sneller. Dat concludeert welke organisatie in de jaarlijkse rapportage? De mijnbouw. Staatstoezicht op de mijnen is het, ja. Afgelopen 12 maanden zijn meer dan 1000 huizen versterkt. Het kabinet wil dat die hele versterkingsoperatie in 2028 is afgerond. Dat is haalbaar, maar dan moet het tempo van versterken hoeveel keer sneller gaan? Dat weet ik niet. 3 keer sneller. 3 keer sneller, ja, okay. Vorig jaar zei de toezichthouder ook al dat het 3 keer sneller moest. Dan vraag 3. Begint weer met een fragment. De energietoeslag komt ook dit jaar. Er komt opnieuw een energietoeslag dit jaar, zo moet ik het zeggen. Voor huishoudens met een laag inkomen op of net boven het sociaal minimum. Het staat in het wetsvoorstel energietoeslag 2023 van minister Schouten. Deze toeslag staat los van het energieplafond dat tot het einde van het jaar geldt. Dat geldt voor alle huishoudens onafhankelijk van het inkomen. Opnieuw, een energietoeslag dus. Die toeslag komt uit op maximaal hoeveel euro? 1300. Ja, zeker. Voor het tweede jaar op rij dat het kabinet huishoudens met een laag inkomen helpt. Daarnaast heeft een bepaalde groep Nederlanders nog recht op een tegemoetkoming van 400 euro. Om welke groep gaat dat? Studenten. Ja, inderdaad. Eventueel uitwonend dus met een aanvullende beurs. Vraag 5. Weer een fragment. Je moet de stem zien te herkennen. Wie is dit? Niet dat het een probleem is dat meneer Omtzigt meer stemmen kreeg, maar dat dat zou kunnen betekenen dat we meer tijd nodig hebben, of dat het CDA meer tijd nodig heeft om het gesprek met ons te kunnen voeren. Volgens mij wist je het na 2 woorden al, toch? Jorritsma. Annemarie Jorritsma, VVD-topper, werd ondervraagd over haar rol bij de kabinetsformatie van 2021. Oud-verkenners Jorritsma en Kajsa Ollongren werden door de Tweede Kamer aan de tand gevoeld over hoe er destijds over Pieter Omtzigt en de functie elders werd gesproken. Naast die twee werd er nog iemand ondervraagd. Wie was Ariep. Dat? Ja, Khadija Ariep, die toen Kamervoorzitter was. Dan gaan wij nog op zoek naar een persoon uit de actualiteit. Dat moet je zien te achterhalen aan de hand van cryptische aanwijzingen. Dus denk creatief. Als je denkt te weten, wil, geef dan een seintje. Je mag één keer een antwoord geven. En hoe sneller je het weet, hoe meer punten dat oplevert. Een persoon zoeken. 4. De raad weet zich geen raad, dus nu wordt mij om raad gevraagd. 3. Eerst was er vrij spraak en toen praatte er niemand meer. 2. Dus ga ik hard aan de slag achter de duinen. 1. Ik ben door de gemeenteraad in Den Haag aangesteld als verkenner. Nee, niet meegekregen. Arie Slob. Heb niet meegekregen. Nee, is aangesteld dus als verkenner voor de gemeente Den Haag. Vandaar de raad weet zich geraad. Dus nu wordt mij om raad gevraagd. En dat was na de vrijspraak van Richard de Mos. Daar zat die vrijspraak in. Ja. Maar gelukkig had je eerdere vragen wel goed. Dus je factor staat op 4. En dat wordt de vermenigvuldigingsfactor in die tweede ronde. Dat is niet veel. Maar we gaan kijken. De Nationale Nieuwsquiz. De veiling van wat gaat vandaag na 20 jaar van start? Radiofrequenties. Ja. Minister Jezukus wil wat voor delicten harder gaan bestraffen? Heb geen idee. Drugsdelicten. Israël is een vluchtelingenkamp bij welke plaats op de westelijke Jordaanoever binnengevallen? Jenin. Ja, minister Helder en haar opvolgers moeten volgens onderzoekers flink bezuinigen op wat voor zorg? Voor ouderen. Ouderenzorg, ja. Op wat voor sportlocatie hebben klimaatactivisten in Spanje actie gevoerd? Weet ik niet. De golfbaan. Heineken verkoopt frisdrankdochter Frumona aan een bedrijf uit welk land? Denemarken. Ja, het Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding waarschuwt voor de gevaren van welke technologie? ChatGPT. Ja, AI. Nou, in welke stad AI. Heeft de Europese Unie een internationaal agressietribunaal geopend? Den Haag. Ja, zeker. De grootste groep kennismigranten naar Nederland kwam vorig jaar uit welk land? Oekraïne, denk ik. India was het. Kitty Kotti, melkbusschieten en Twentse krentenwegen komen op welke lijst te staan? Van monumenten, hè? Immaterieel erfgoed. Erfgoed, ja. Roemer is opgepakt dankzij welk kindertelevisieprogramma? Dat was Klokhuis. Oh, ja. Oké. Vraag 13 nog. Voetbaltrainer Fouke Boy gaat als assistent aan de slag bij... Sparta. Heel goed. Maar die was dan weer buiten de tijd. Maar daar kan ik dan weer geen punten voor geven. 7 vragen waren wel goed en binnen de tijd beantwoord. Maar 4 kom je op score van 28. Dat is veel te weinig. En ik heb er zoveel aan gedaan. Ja, maar je weet niet wat de andere kandidaten doen. Nou ja, de vorige was 10, geloof ik. Ja, dus je staat in ieder geval 24 uur bovenaan, Wil. Dan hoop ik voor jou nog langer. Oké. Dank voor jouw komst. Er waren vragen bij die ik had niet in de krant gevonden. Ik had gisteren 5 kranten gekocht. Zo, moet je nagaan. En vandaag onze eigen kranten. En respect. De radio aan. Alles gedaan in ieder geval. Wij zijn klaar hier. Dank je. En ik ga vragen wat Sven gaat doen. Goedemorgen, Sven. Goedemorgen, Guylaine. Hij kwam al even voorbij in jouw quiz. De Nationaal Coördinator Terrorisme, Bestrijding en Veiligheid... die gisteren met een waarschuwing kwam voor artificiële intelligentie. Ja. Zo moet je dat zeggen, ChatGPT onder meer. Ik ga met hem praten zometeen, een half uur lang in Sven op 1. En zo nog Gert Kluk met het laatste nieuws. Fijne middag en tot morgen. Dit was een programma van KRO NCRV. NPO.